تو جی میں وہ عذاب پھس گئے سن یہ بھی آ جان گے. اس واسطے قرآن مجید اکثر مقامات دوتے مختلف قوموں دے عذاباں دے واقعات اور قصیاں نو بیان کیتا ہے. میں اس وقت جناب نو جیڑا موضوع سناواں گا وہ ہے عذاب الہی دا اصلی سبب. یہ اصل سبب عذاب دا کی ہوندا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تساں شکر گزار تے ایمان والے بن جاؤ. اندا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عذاب اللہ تعالی اس وقت کرتا ہے جس وقت اللہ دی مخلوق ناشکری تے بےمان بنتی. جے شکر گزار تے ایمان والے ہون تے رب عذاب نہیں رحمت کرتا ہے. تو سر سمجھدار بندے بیٹھے جے چنگی بھلی ستھری فصل نوں تساں کدی ہاتھ نہیں پایا. جڑی کسے کام دی نہ ہوئے تے زمین الٹا خراب کیتی کھڑی ہوئے اوندے وچ مال ڈنگر چھڈ دیندے جے. تساں دے جے ہونے رہن دے قابل نہیں. سجنو اللہ دی دھرتی دے اتے مولا دی لگائی فصل انسان جے ہون ستھرے تے چنگے رب کیوں انہاں نوں ہلاک کرے؟ تو جدو فصل ہی گندی بن جاوے بےمان تے ناشکری ہو جاوے پھر اللہ تعالی ایک پاسو داتری سٹ کے تو مکا چھڑدا. ہاں ہن فصل جو ہوے ایمان نال دسو فصل ہوے خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ ورگی بوٹے ایڈے سونے ہون کیوں رب کٹے؟ من تے آکھن دے ہی جدا بندہ تے جتھے بہ جاوے آس پاس چاہو گٹھاں چ رحمت رحمت ہو جاندے. تو دوستو میں اصلی سبب اللہ تعالی دے عذاب دا بیان کرنا ہے قرآن تے حدیث چ. جدا خلاصہ انہاں ہے اکثریت جدوں توجہ اکثریت جدو کفر چ جاوے ایمان دین نو حقیر ذلیل سمجھ کے چھڈ جاوے اس لیے اللہ تعالی دا عذاب آوندا ہے. جدو آوندا ہے تے جیڑے وچ مومن ہون لیکن انہاں نوں انہاں دے کیتے کفر دے اکثریت دے کفر تے وٹ نہ آوے متھے تے وٹ نہ پوے غصہ نہ لگے وہ بھی انہاں نوں جتھے لگے نے لگا رہن دین روکن بھی چھڈ جان تے اندروں برا جانن بھی چھڈ جان اس لیے اللہ تعالیٰ دا عذاب آوندا ہے. جے اکثریت مومناں دی ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں گھلدا. اکثریت مومنہ دی ہووے تے عذاب نہیں گھلدا. اکثریت ہووے کافران دی کفرالی ہووے اتوں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں بھاویں لیکن اندروں اللہ سونے دے دین دے اور پھر چلن دے اندر اللہ تعالیٰ دے دین ایمان دے دشمن بن جان. اکثریت انج دی جدو بن جاوے نا پھر مولا تعالیٰ اس اکثریت رو ختم کر دیندا ہے. ہاں یہ قانون تے دستور ہے اور یاد رکھنا جڑا لوکاں اے مسئلہ بنایا ہویا نا کہ نبی پاک دی امت تے عذاب نہیں آوندا عذاب نہیں آوے گا اے کھچ دے پتراں اپنی طرفوں جوڑیا ہویا. سبحان اللہ میں قسمیہ پیانا انہ جہلاں نو پتہ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں. میں تانوں حدیثاں ایک نہیں ایک سو ایک وکھا سکنا وا جنہاں حدیثاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود عذاب دے آون دا دسیا بھائی انج انج عذاب آؤ گے. ایک حدیث تانوں اس لیے ایتھے سناواں گا. محبوب خدا دا اپنا بیان سناواں گا. حضور پاک دی امت دے جڑا عذاب نہیں آونا او عذاب نہیں آونا جنوں کلی عذاب آکھدے نے جدے نال ساری امت ہی ختم ہو جاوے. انج دا عذاب نہیں آونا کیونکہ اے آخری امت ہے. اے آخری امت ہے. نبی پاک آخری رسول نے. اے جدن مک گئی اس لیے قیامت آ جانی. کلی عذاب نہیں آونا جزوی عذاب لکھ مار دیتا دہ لکھ مار دیتا کروڑ مار دیتا دہ کروڑ مار دیتا ادھی دنیا مکا چھڈے رب سونا ہے. تے انج دے عذاب اس دنیا دے اتے آوندے رہن گے اور آخری وڈا عذاب قیامت دا اسی امت دے اتے آ قائم ہونا ہے. ہن سجڑو اللہ تعالی دے قرآن نال سنو کہ سبب عذاب دا اصلی مولا تعالی خود بیان فرمایا ہے. سورۃ غافر جدا نام دوجا ہے سورۃ مومن ایدیاں آخری آیاتاں نے جڑیاں میں تلاوت کیتی ہیں. ارشاد ربانی فرمایا اول افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم واشد قوه وآثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما کانوا یکسبون. اللہ سونا فرماندا ہے کیا اے لوگ ٹردے نہیں سیر نہیں کردے زمین دے اندر ویکھن کادے واسطے سیر کرن. اللہ سونا فرماندا ہے ویکھن انہاں تو پہلے لوگاں دا انجام کی ہویا ہے انہاں نال کی اللہ سونے حشر کیتا ہے. کانو اکثر منہم او اے لوگ جڑے پہلو سن انہاں نالوں ہے وی آبادی چوکھے سن. ماتے سمجھن کہ ساڈی آبادی زیادہ ہے تہاڈے نالوں پہلیاں آبادیاں کئی وار اس دنیا چوکھیاں تو چوکھیاں بن کے غرق ہو چکیاں نے. سولہ وارا دنیا بن کے نوے سروں تے پھر غرق ہو گئی ہے. اللہ وحدہ اولا شریک فرماندا ہے آبادی دے وچ زیادہ سن واشد قوات طاقت جسمانی وچ تواڈے نالوں زیادہ سن ایڈے ایڈے قد کاٹ سن. جو اللہ سونا فرماندا ہے قرآن دے اندر جدوں انہاں قوماں تے ایسا عذاب دتا تے ڈگے پے سن تے انج لگدا سی اعجاز نخل انج لگدا سی جویں کھجوراں دے درخت ڈگے پئے نے. کھجور کڈی کڈی لمبی ہوندی ہے سجنا. اس ویلے دا بندہ اگر اک آ جاوے ساڈے ویاں نو جتھے چ لے کے جوس کٹ چھڈے ایڈی ایڈی بلا بندے ہوندے سن. اللہ سونا جنہاں نو فرماوے وا اشد قوہ طاقت وچ تواڈے نالوں بہت زیادہ سخت سنوا سارن فل ارض انہاں دے زمین دے اندر آثار یعنی مکان عمارتاں تے مال وی تواڈے نالوں زیادہ سن. ہجی انہاں دیاں بلڈنگاں وی تواڈے نالوں زیادہ محفوظ تے مضبوط سن. عمارتاں او پتھر کٹ کٹ کے تے چنائیاں پتھراں دیاں کر کے تے کئی کئی منزلہ عمارت تیار کر لیندے سن. بلکہ قوم عاد تے ثمود تے کردے رہے نے جو پہاڑاں کٹ کے وچ پہاڑاں دے گھر بنا لیندے سن تاکہ ساڈے گھر ہمیشہ محفوظ ہون. ہجی عمرہ پانیاں چار چار سو سال پانچ پانچ سو سال ہزار ہزار سال انہاں نوں عمرہ رب وحدہ لا شریک دتیاں. رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے وآثار فل ارض او تواڈے نالوں مکان زیادہ رکھ دے سن تواڈے نالوں زیادہ مکانا والے سن. پر ہویا کی فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. انہاں نوں انہاں دے نہ طاقت بچا سکیاں نہ انہاں نو بلڈنگ بچا سکیاں نہ انہاں نو کسے جناب آبادی نے بچایا نہ انہاں نو جناب اپنی نفری تے بہتی برادری بچا سکی اللہ وحدہ اولا شریک فرماؤں دے جدو اسا عذاب دیتا انہاں دا کوئی کرتوت کوئی کام کوئی فن کوئی ہنر کوئی علم کام نہ سکیا اللہ وحدہ اولا شریک دے عذاب تے بچن واسطے کوئی ہنر تا قد کم نہیں آ سکدی رب دے عذاب تو بچن دا ایک کوئی طریقہ وے جو اللہ دی مخلوق اللہ تو معافی منگدی رہ جاوے توجہ نال بول جیندیاں سبحان اللہ نوے نوے مسئلے ہیں پرانے پر ساڈے واسطے نوے بنے کھڑے کیونکہ اساں گلاں صرف سندے ہی ہو رہے ہاں جیڑیاں صرف دال کھان والیاں سن دال کھان دے مسئلے سنے نہیں پر اللہ دے قرآن دے مسئلے نہیں سنے نہیں ایک میں ہدایت دی گل وی کردا جاواں ایتھے ہی سٹے ایتھے ممبر دے اوتے ایک بندہ نعت پڑھ رہا سی جو اللہ تعالی وچ وڑ بیٹھا بندے نو بنا کے تے کھیڈ بنا بیٹھا یہ دوویں لفظ کفر دے نے اللہ تعالی نو جڑا سمجھے بندے دے وچ وڑیا او کافر ہے اللہ تعالی دی ذات بے مثل بے مثال ہے کوئی تھاں ٹھکانا نہیں اینو اندر حلول ہے عیسائیاں دا عقیدہ ہے عیسائیاں دا عقیدہ ہے بندے وچ رب دا ورنا رب بندے وچ نہیں مردا رب رب ہے بندہ بندہ ہے نمبر ایک دوسرا کھیڈ دا لفظ رب واسطے استعمال کرنا حرام ہے کھیڈ ہوندی ہے بے مقصد رب بے مقصد کم نہیں کردا اللہ پورا قرآن فرمایا ہے اسا تانوں بے فائدہ بے کار بے مقصد پیدا نہیں کیتا اسا تہاڈا حساب کرنا ہے سمجھ آئی نہیں اس واسطے اگو تساں وی صدقے جاواں تہاڈے ایمان تو صرف سری مارن جوگے جی بھاویں تہاڈا ایمان اگلا رہن دے وے تے بھاویں گدا چھڈو تساں سری ماری چھڑنی ہوندی سری نہ ماریا کر کہ سری نو کسے تھاں تے ماریا کر جتھے مارن والی تھاں ہوے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا فرماندا اے انہاں دیاں عمارتاں جڑیاں محفوظ بناندے سن جنہوں اج کل پہ آکھ دینے زلزلہ پروف اکھے عمارتہ انجدیاں بڑھاؤ جو زلزلہ آوے تے کچھ نہ ہوئے پر سجڑا ہوں یاد رکھ لے رب وحدہ اولا شریک مولا جدو حلامہ تے پاڑن تے آوے ایڈی وڈی زمین پاڑ چھڑ داوے اندھے اگے عمارت کیڑی شاہوے اللہ سنا فرمان دائے دس دائے پیا گلہ پرانیاں نے پر سبق ساڑے نے پرانے حکیم پرانے قصے محضر حضرت سرور آستے نہیں سناندا اس واسطے سناندا وے جو عبرت حاصل کر سبق لے جو کر گئے کدی اودے نال نہ جائی اے کرے سنے گا تے بچ جاوے گا اپنے آپ نو سبق حاصل کر کے بچا لے اللہ دے قرآن دے پیچھے چلا لے ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا انہاں لوکاں دا کفر بیان پیا کردا ہے جو کفر انہاں دا کیڑا سی کیڑا وجہ بندی کیڑی سبب کیڑا سی کیڑی وجہ بندی سی جدی وجہ نال انہاں تے عذاب ہوندا سی عذاب دا سبب انہاں تے کی بندا سی اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے فلما جا اتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدقے جاواں رب سونا فرماندا ہے انہاں دے کول نہ کافروں دے کول جدو ساڈے رسول آئے انہاں دے رسول آئے دل بینات ہے روشن دلیل روشن دین لے کے آئے حق دا بیان لے کے آئے اللہ سونے دی شریعت لے کے آئے رب سونے دا نورانی علم لے کے آئے انہاں کی کیتا سارے ہوئی جو انہاں دے کول علم سی انہاں کافراں دے کول جو اپنا علم سی کیڑا منت تنظیم وَتَبَائِ وَسَنَائِ وَغَيْرِ ذَلِكَ چالی تفسیران دے وچوں ایک گل عبارت کٹ کے وکھا سکنا انہاں دے کول طبیعت دا علم سائنس دا علم سنائے دا علم ایک کاریگریاں فنکاریاں وکھریاں وکھریاں اس سارے علم انہاں دے کول علم نجوم انہاں دے کول جے دے نال محکمہ موسمیات بن داوے آن والیاں گلاں معلوم کر دے سن ایہو جا علم انہاں دے کول سی انہاں نبیاں دے علم نو ویکھے رو سنیا فارے ہو بے مائن دام من العلم اپنے علم تے مغرور ہو گئے آکڑے خوش ہوئے نبیاں دے علم نو پڑھن پڑھاون دے سنن دے قابل نہ سمجھیا انہاں آکھیا لے او نبیاں نو کہن لگے کیڑا علم لے کے آئے جے کیا سی جاہل ہوں تہاڈے علم دی لوڑ ہے سانو کوئی علم دی لوڑ نہیں اسا خود شعور والے ہیں خود تہذیب والے ہیں خود ترقی والے ہیں خود علم والے ہیں اسی کو جہل تھوڑے ہیں جڑا تہاڈا علم حاصل کریے اللہ دے نبیاں دے علم رب دیا کتاباں دے علم نو کنڈ پچھوں چھڈ دتا انہاں لوکاں نے اللہ سونا فرماندا تے مذاق اڑاندے سن نبیاں نو ویکھنا نبیاں دے چلن پیچھے چلن والیاں نو ویکھنا دے آکھنا ہائے ہوئے ویکھو وڈے مولوی پہ جاندے جے وڈے دیندار پہ جاندے جے تے اساں نو ڈراندے نے عذاب آوے گا ہجی ویکھ انہاں نو آکھو شابش لاؤ چھتی لاؤ کیڑے عذاب دی گل کردے جے انہاں نبیاں دا مذاق اڑانا نبیاں دے علم دا مذاق اڑانا تے اپنے علم تو عقلنا نبیاں دے علم نو حقیر سمجھنا تے اپنے جہالت دنیا والے علم نو عظیم سمجھنا اللہ سبحانہ فرماتا ہے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا صدقے جاواں ہن رب سونا فرماندا ہے جدا مذاق اڑاندے سن جدا ٹھٹھا کردے سن اوے پڑھاون لگا بلے کیڑی شے لین دی جے ایویں چکی پھر دے وڈا دین پر رکھو کوئی لوڑ نہیں سانو رب سونا فرماندا ہے جدا مذاق اڑاندے سن اونے انہاں نو آ ولہتا پایا اونے آ انہاں نو عذاب وچ پھسایا اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں دے جب عذاب انہاں دے سر آیا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ جب اللہ سنا فرماؤں دے عذاب انہاں دے سر آ پڑیا آن پڑ لگاؤ ویکھیا ساڈے عذاب نو تے کہن لگے اللہ نو ایک نو منیا تے سارے شرک چھڈ بیٹھے ہاں سارے کفر چھڈ بیٹھے ہاں لیکن رب سونا فرماندا ہے فلم یا کوئی الفاہم ایمانہم انہاں دے ایمان نے انہاں نو فائدہ نہ دتا کیوں اس واسطے جو رب دا قانون ہے جس نے عذاب سر آ پے اس نے جڑا منے گا اس دی ایمان اللہ سونا قبول نہیں فرماوے گا او دا ایمان کوئی ایمان نہیں ہونا ہر کافر مردے ویلے رب نو من کے مردا ہے لیکن اس مننے تے رب وحدہ لا شریک بخشنا لئی رب او سلیمان قبول کر داوے جڑا عذاب دے وچ پھسن تو پہلو لے آندا جاوے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہاں سجنا ہاں فرعون 450 سال خدا بنیا رہا اپنے آپ نو خدا بنائی رکھیا سی لیکن جدو واری آئی عذاب وچ غرق ہون لگا اے کہن لگا آمنت برب بنی اسرائیل کہنے لگا میں بنی اسرائیل دے رب نو من بیٹھا وا مولا کائنات نے قرآن وچ فرمایا آل آن وقد حصیت من قبل سبحان اللہ فرعون جدو غرق ہوندے منیا وے رب نے فرمایا ہن اس لے تے بڑا آکڑ دا سا ہن منے پیا معلوم ہویا مردیاں سجنا مردیاں تے لانتی فرعون جیسا سخت کافر بھی من جاندا ہے لیکن اس لے دا مننا قابو کرو سجنا تو

بگیاڑا دے خلاف ہوندے نے بکریاں دے حق کے چوندے نے تے پھر بکریاں آپ پہ چھتی نہ لگ دیاں نے بھئی بس ساڈے بارے دی گل کیا کردا ہے پر سجنا تا کر کے میرے پاک مصطفیٰ نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا ابو بکر صدیق درمیان طبقے دا سی بلال غریب تے مسکین سی اسار سن دے آیو قدیم حدیث غریب دے ویلے وسیں دے محمد غریب دے ویلے وسیں دے محمد سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں دے ارسا پرانیاں تا نویاں گلن ایک کوئی سنیاں لے محمد پاک جدو میں بیڑا وساؤں دے کسے غریب دا وساؤں دے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں تا سخی سلطان باہو بولے آوے سناواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا وے جو دم غافل سو دم کافر او سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سخن تے گیا اکھیاں سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ولایا او کیتی جان سلطان فرماندا وے جو دم غافل سو دم کافر او سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ولایا او کیتی جان ہوا اسا ایسا عشق کمایا او مرن تھی اگے مر گئے باہو باہو مرن تھی اگے اسا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا او سبحان اللہ تا کر کے ساڈا کلندر لاہوری فرماؤں دے سبحان اللہ میرا کلندر لاہوری فرماؤں دے میرا طریق میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خود دی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر نبی پاک سونے نے دعا منگی سی اللہم احینی مسکینا اے اللہ منو مسکینی دی زندگی دیں اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین اے اللہ منو مسکینی دی زندگی دیں اے اللہ منو مسکینے تے موت دیں اے اللہ مینو قیامت والے دہاڑ مسکینا وچ ہی اٹھاویں پر سونے اویس کرنی تا مسکینی ملی سنیا جو ہے قیامت والے دن اللہ دا حبیب جو مسکینا وچ آوے گا بولے آخر وہ تھوڑیا پہلو راہ نہ مل بوا کدے نہ آ جاوا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں ویخ اللہ دا قرآن موہاڑی فڑن والوں کا ویخ موہاڑی فڑن والوں کی گل سنا وا اللہ فرماندا ہے اردنا انہلک قریۃ امرنا متر فیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا فرماؤں ہے جدو اصا کسی بستی کسی شہر نو ہلاک کرنا ہوئے امرنا متر فیہا اس علاقے دے اس شہر دے اس بستی دے اس پنڈ دے جڑے کھاندے پیندے اچھے قسم دے خوشحال لوگ ہوندے نے اسا انہاں والا اپنے حکم بھیجنے آئے اپنی شریعت بھیجنے آئے انہاں نو دسنے آئے ساڈا کام کی نے ساڈا دین کی ہے فسقوا فیہا او کیونکہ تمن خان دے پتر بنے ہوندے نے او اندے نے سانو کون ہے ہاتھ پان والا او بے فکر ہو کے فسق و فجور کردے نے آ بدماشیاں کردے نے آ ظلم تے غارت دے بدار گرم کردے نے جدوں کردے نے فحق علی القول مولا فرماندا ہے ساڈی گل انہاں دے اوتے ثابت سچی ہو جاندی ہے کہ اسا پیغام بھیجن تو بغیر کدی عذاب نہیں دیندے جدوں آ کر کے کفر وچ جم جاندے نے اسا کی کرنا ہے دمرنا تدمیرا اللہ فرماندا ہے اسا انہاں نو مٹا کے سٹ دینے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ اے سجڑا اندر کے قران نہیں پڑھ دے تے سنی قران نہیں پڑھ دے ماں پتر تو نہ سنیا ویکھ سنیا نو ویکھے کو نہیں ہاں جی سنی قرآن بھی پڑھتا ہے اور اے بھی تے نال دسا بے تکا بھی نہیں پڑھتا ہاں اے نا بھائی آیت ہوے کسے تھان دی تے تھپی کھڑا ہوے کدا ہے دا آیت پڑھنیاں ہومن ساریاں تو بتاں دے حق وچ تے لا چھڈے ساریاں ولیاں دے حق اے دا قرآن سانو نہیں آوندا تے نہ اللہ سانو آون دے دے ہاں اے تے قرآن ہی لعنت پاوے گا بنا مرادا ولی تیرے بت نو ایک سمجھی کھڑا ہے بت نو ویکھن کفر ہے ولی نو ویکھن عبادت ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی وہ ہیں جب دیکھو تو خدا یاد آوے رب سنے تے کدا ہی نہیں فرمایا بے بت ویکھن نال رب یاد آوندا ہے توجہ نہیں فرمائی آیا تو کدے قرآن چاہے حدیث چاہے بتوں ویکھو تو رب یاد آتا حدیث چاہے اللہ کے ولیاں تکو تو رب یاد آتا مطلب ہے بت تے ولی زمین آسمان دا فرق ہے ہاں بت ویکھنا کفر ہے ولی ویکھنا عبادت تے ایمان ہے سبحان اللہ ثواب حجاں دا سنا سنا نہ پیا وا ذرا بول چا سبحان اللہ سخی سلطان فرماندا اے تن میرا نہ چشی مرشد ویخ نہ رجا لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا دٹھیا اور مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے وجا مرشد دا دیدار میں بہو سن لکھ کروڑا حجا مرشد ویخ نہ رجا لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجا او مرشد دا اے دیدار میں بہو سن لکھ کروڑا حجا مسلے دے گل سنا جا سنا میرے کو اسی جلدوں کی کتاب تاریخ دمشق محدث ابن عساکر کر دی حدیث دی بھی ہے تاریخ دی بھی ہے اس لکھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی جڑے نبی پاک دے نال نال راندے سن حضور سرکار دے جوڑے شریف وہ بھی کچھ چ رکھتے سن میرے آقا نامدار دا کنگا مبارک مسواک شریف لوٹا مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول ہوندا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے توجہ ہوے گل تے آ فرماندے نے اگر مینوں پتا لگ جاندا فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا وے میں اس کتے نال بھی پیار کرنا سی توجہ ہے بول بول سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دس بت نال پیار کرے کافر کافر نال پیار کرے مومن تو منافق بن جاندا ہے مومن مومن ہی نہیں رہندا توجہ نہیں ہو فرمائی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں پتہ لگ جاندا نا فلانا کتا حضرت عمر دے نال پیار کردا ہے فرمایا میں اس کتے نال بھی محبت کرتا ہائے ہائے ہائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ ساڈے تے اعتراض کرتے نا کئی بے وقوف لوگ آدھے یار یہ جو آدھے آخ تیرے درد کتیاں نال ادب گل کرنے والی آ کہ بندہ کتے کتا کتے بس آ کے کتیاں نال ہی رلے جاندے نے جلیا نو پتا کوئی نہیں ہوئے تو بچارے خشک ملا میرے آنگو نیرے سکے سکیاں دا کی خشک نو کی پتا یہ نبی پاک دے صحابہ جانتے نے نا جو محبوب دے درد کتے بھی چنگے لگتے ہیں سجنا سن اصل حب دا پتا ہی ادو لگتا ہے جدو محبوب دے نسبت آلیاں ادنا تو ادنا چیزاں بھی چنگیاں لگن اصل تے پیار ہوندا ہی اس لے وے توجہ نہیں ہو فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ بہر صورت اے زمنن گل آ گئی ہے میں اس واسطے کیتی ہے کہ نہ سمجھی اساں قرآن نہیں پڑھدے قرآن پڑھنے پر بے تکا نہیں پڑھدے ٹھیک ہے نا بے تکا نہیں پڑھدے ہن اگے سناوا کہانی ذرا گل سناوا بول سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور کائنات ساری دا علم رکھن والا نبی ساری خدائی دا علم رکھن والا نبی مینو ایک کہندا ہے وہ چشتیا ہو یہ تے شرک ہے لو ساری خدائی دا علم میں کیا جھلے ہاں ساڈا تو پورا منصوبہ نہیں سنیا ہی تو پہلو ہی ستھن اپنی ڈھلی کر بیٹھ ساڈا منصوبہ تے اگلا ہی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں آکھے کی میں کیا خدائی دا علم نبی پاک سرکار خدائی دا علم قیامت اے جہان دنیا آخرت دونا جہانا دا علم کٹھا کریں میرے پاک نبی دے علم دے سمندر دا ایک حصہ ہے لے تو آلے سانو پورا پچھانے ہی نہیں ہن پھڑی قلم تے کاغذ تے اوتھے بہ کے تے لامی شرک دے فتوے تو فتوے لامی تے سانو بھی سواد آوے گا چلو کسے گل دے تے پیا لاؤدا ہے توجہ نہیں ہو فرمائی اینا جلیا نو کی پتا بولے آ خدائی کوئی شے نہیں خدائی کوئی شے نہیں قسم خدا دی کر کے میرا رب میرے رب دا حبیب خدائی کی ہے او تے تھڈو خدا نو جاندا ہے خدائی وڈی ہے کہ خدا وڈا ہے بولو بول جے خدا وڈا ہی نہ تے جے میں میرا حبیب خدا نو جاندا ہے کوئی سوا لاکھ نبیاں چوں جاندا ہی نہیں عارف کھڑی عارف سیدنا عارف شیر ربانی میاں شیر ربانی پیر کرمالے دا مرشد آپ ادھی رات نو اٹھ دے ہوندے سن اللہ اللہ کرنا استے مریدہ نے خادم نے وضو کرانا ہے بابے ہو رہا ایک شیر پڑھ دیا رہنا ہے نال وضو کر دیا رہنا ہے شیر کی پڑھ دے ہوندے سن محمد ایک ہے دریا محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں تو دریا وچ ایک نہر نہیں نکلتی کئی نہر نکل دیا نے یہ تو دو نہر نے پتہ نہیں باقی کنیا ہو گئی محمد ایک ہے دریا دو عالم کی نہریں ہیں غریق غریق بحر عرفا ہو تو تب یہ ماجرا جانے بولو سبحان اللہ یار اٹھو نہ کھٹا اٹھتا تو میرے سنگ پہ جاتا

اے کوئی میں کتے کمینے دا کمال نہیں، میرے مدینے دے تاجدار دے دین حق دا کمال ہے. وہ تو ہن ویکھ سکنا ہے. ہن اگلے دن اسی گئے دو گڈیاں لے کے ویکھن واسطے. سبحان اللہ. ہاں جی اچھا نات خون دی کیسٹ لائیے. نات خون دی کیسٹ اسا جان کے لوائی بھی مت سر دا عاشق ہوے. وہ بتخا جدو نات خون دی کیسٹ لگی بتخا اتھے جا کھلوتا. وہ کیسے اچھا تے اتھے جا پھر پت کی کرتا سی چنجا مارتا سی ڈیک نو تے کڈو اے او کڈی پھر تقریر لائی تے موڑ آن کے گاٹا رکھ کے اتھے کھلو تے ایمان نال ایڈی مستی نال سندا سی ایڈی مستی نال ایک واراں تے وچ اوندے تے انج مستی چڑھی ہے نا کہ ایک لات نے چک لئیے ایک لات تے کھلو کے اکھاں بند کر کے تے کھلو. اچھا تے سواد دی گل اے وے جنہاں دے گھر چاہے او سارے تقریر دے خلاف نے. گھر والے بندے خلاف نے تے ڈنگر ہک کے تے پر سن کے جاوا ایس جمعے میرے کولو بیلی اتھوں دا جنہاں دے گھر ڈک اوتھا کیا بھئی اس جمعے نویں گل سن میں کو کی آکھے ایک بی بی ساڈی آئی پرونی اس جا کے تے ڈیک بند چا کیتا اسا کیا کی کان کھادی رکھ دے یار میرے او آ کے بیٹھی منجی تے او بدخا اڈ دے آیا لبختا آڑ کے تے آ اودی کھوب ٹپی اے صدقے جاوا سبحان اللہ. اے اے اثر ہی نبی دے دین حق دا سبحان اللہ. اے قسم خدا دی دعا کروا اللہ سونا سانو جانوراں جنہ چ شعور بخشے سبحان اللہ. جانوراں جنہ شعور آ جاوے تے ایمان نال اسی بندیاں تو وی اللہ بن جائے سبحان اللہ. تے پھر بندے بن گئے. توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک نبی دے کول کتاب آئی چمڑے وچ بندے میرے آقا انعامدار ویکھی فرماندے نے کڈی بے وقوف قوم کنے گمراہ نے جڑے اپنے نبی دی کتاب چھوڑ کے کسے ہور نبی دی کتاب لے جاون یا اپنے نبی نو چھوڑ کے کسے ہور نبی ولے جاون. میرے نبی زمین تے ایک جواب دیتا اللہ تعالی تو قرآن اتاریا اولم یکفہم اللہ انزل علیک الکتاب یتلا علیہم. اللہ نے فرمایا حبیبا کیا جڑا اسا قرآن کتاب اتاریا وے انہاں دا اوندے تے گزارا نہیں ہوندا. توجہ نال بول سبحان اللہ. میں او سبق میرے پاک نبی درسی میرے پاک نبی سرور دا سبق حضرت عمر ورگیا نو جو ملیا سی حضرت عمر ورگے وی اسے گل تے پکے رہے. حضرت عمر دی ہن گل سناواں سبحان اللہ. بولو بو حوالے سن لے کنز المال حدیث دی کتاب خواجہ غلام دستگیر صاحب اور رحمت اللہ علیہ دے کتب خانے وچ موجود ہے سبحان اللہ. ایتھے تیرے منڈی دے اندر کنز المال شریف ایک مجمع الزوائد دو مسند ابی یعلا تین یہ سب حدیث دیا کتاباں نہیں پھر انہاں تو ہی انہاں ساریاں انہاں تو ہی نقل کیتا ہی ایس نے آ جڑا دیو گندڑا پیا ہی سامنے. توجہ نال بول زبال پھر اینے نقل کیتا وے خالد بن عرفتا نبی پاک دے صحابی سن آپ فرماندے نے میں حضرت عمر دے کول بیٹھا تھا حضرت عمر دے کول بیٹھا تھا ایک بندہ آیا حضرت عمر فرماندے نے او تو فلانے دا پتر فلانے عبد القیس قبیلے دے آندا جی ہاں. حضرت عمر نے اینی گل پوچھی نال سوٹا چکیا سبحان اللہ کی چکیا آہا رشی کے فاق سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلس رشی کے فاق سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم اسا نہ ہو سوٹا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد. یہ سوٹا بڑے کام کرتا جی ہاں ادھر اندر دا زور ہوے ادھر سوٹے دا زور ہوے تے بڑا کام بندا ہے تا کر کے حضرت موسیٰ کلیم نو جو رب سونے فرمایا نا فرعون نال جا تے نال کی دتا ڈنڈا پی رہا ہے وگڑیا تگڑیا دا بھوک پی رہا ہے مست ہاتھیاں دا سبحان اللہ پر سجنا حضرت عمر نے سوٹا چکیا دڑانج پانج سات مارے انہیں آخیا امیر المومنین میری غلطی کیڑی ہے کوئی دسو تے صحیح کیوں کٹ دے پائے ہو حضرت عمر پاک نے دسی نہیں غلطی حضرت عمر پاک پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ یوسف دیا آیات پڑھیاں یار اینو بان دو بیماری نو توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت عمر نے سوٹے مار کے سورۃ یوسف دیا پہلیاں آیاتاں پڑھیاں جنہاں وچ رب فرمایا اے روشن کتاب چمک دی کتاب ہر گل سمجھان دی کتاب دیا آیاتاں سن تواڈے تے عربی وچ اتاریاں نے تاکہ تساں عقل والے بن جاؤ عقل والے بن جاؤ مولا فرماندا ہے یہ سب تو سونا بیان ہے جڑا ساڈا عربی دا قرآن ہن صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب نے سوٹے مار کے یہ آیاتاں اونوں سنائیاں تین وار آیاتاں سنائیاں تین وار اونوں کٹیا دور خلافت عمر دا سی توجہ رکھنا دور خلافت عمر دا سی تین وار آیاتاں پڑیاں تین وار مارے پر سجنا مار کے حضرت فاروق آدم تو پھر وہ پوچھدا وے امیر المومنین میری غلطی تے دسو آپ فرما دینے کیا تو ہی ہے جڑا حضرت دانیال نبی گزرے نے انہاں دیاں کتاباں لکھ کے نبی پاک دی امت نو دینا ہے تو ہے آندا ہاں پر ہن جے میں آکھیں گا میں اوہی کراں گا حضرت عمر بن خطاب سرکار نے فرمایا جا گرم پانی لے نال مٹاون واسطے صوف لے کے اس گرم پانی دے نال کتاباں نو مٹا دے ایک حرف نہ رہن دے محمد پاک دا قرآن ہی کافی ہے سنو ان گلوں نو پچھاونا تواڈے واسطے سوکھا ہے ترقی والے واسطے اوکھا ہے ہاں جی انہاں نو تے ایتھے جویں ہڈی اڑدی ہے نا سنگ وچ انہاں نو تے ہڈیاں گڑدیاں نے جے مچھلی دا کنڈا نہیں اڑدا انہاں نو تے مچھلی دے کنڈیاں کو ہائے ایڈا اوکھا کام ہاں جی او پھر اگے انہاں دی کہانی سنے گا پھر رب انہاں نال مڑ کردا کی ہاں جی جنہاں نو حق کنڈے والے نا انہاں دا حشر رب کی کردا اگا سنے دا حضرت فاروق اعظم پاک نے ہن اپنی گل سنائی فرمایا بھائی یارا ایک وارا میں رسول اللہ دے کول گیا سبحان اللہ یہودیاں دے مدرسے وچوں میں کتاب لکھی کتاب لکھ کے چمڑے وچ پا کے حضور دے کول جا بیٹھا واں میں عرض کیتی یا رسول اللہ اے کتاب میں یہودیاں دے مدرسے وچوں لکھ لیاں دی اے لنزداد بہی علم الا علم نا اس واسطے لکھ لیا دیئے ساڈا علم اضافہ ہوئے گا ساڈا علم بدے گا میرے پاک نبی سرور نے عمر دی گل سنی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فرما دے نے رسول اللہ غضبناک ہو گئے انتہائی ناراض ہو گئے آپ دے چہرے مبارک لال سرخ ہو گیا چہرے مبارک دے لالیاں آ گئیاں غصے دے ناراضگی دے نال آقا انعامدار فرما دے نے سبحان اللہ اعلان کرو لوکاں نوں میری مسجد دے صدو اللہ نماز واسطے بلایا گیا سدیا گیا آ جاؤ انصار صحابہ جڑے سن نبی دے مدینے والے انہاں نبی دا اعلان سنیا ایک دوجے نوں آندے نے اسلحہ اسلحہ پھڑو ہتھیار ہتھیار پھڑو تلواراں پھڑو ہتھیار پھڑو لگدا ہے کسے نبی پاک نوں ناراض کر دتا ہے اے اے حیا شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اے کہ سرکار نو کسے ناراض کیتا پھڑو ہتھیار کوئی ادھروں ہتھیار نپی اوندا کوئی ادھروں نپی اوندا کوئی ادھروں نپی اوندا ہتھیار لے کے مسجد شریف وچ سرکار منبر تے تشریف فرما نے چارے پاسے صحابہ نے آن کے گھیرا بنا لیا ہتھیار چک کے کھلو رہے یا رسول اللہ حکم ہوے سبحان اللہ رجیلیاں بول سبحان اللہ انہاں دے ہو بے شک تو صدقے جاواں مصطفیٰ دے عاشقاں تو اوئے اے قسم خدا دی اے نبی پاک دے عشق دے عشق وچ دیوانے جو اے نہیں بے حضور آکھنا تے کرنا ہے نا انہاں نو ویکھنا جو ہے نا بھاویں حضور آکھن تے بھاویں نہ آکھن او کرن لگ پیندے سبحان اللہ نبی پاک نے جو ایک وارا رات دن دے مسلسل روزے شروع کیتے نا تو نبی پاک نے صحابہ ویکھو ویکھی رکھ دیتے ویکھو ویکھی حضور نے فرمایا نہیں تساں وی رکھو اساں تے آکھیا ہے حضور تے تاں وی نہیں رکھدے کیونکہ اساں وی عاشق ہاں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اساں نصیب لال دے عاشق ہاں ہاں جی یا ات ملنگ دے عاشق ہاں سانو آکھن وی صحیح تے نیڑے نہیں جاندے اونا عاشقاں تو صدقے جاواں نبی فرمایا نہیں تو ویکھو ویکھی روزے شروع کر دتے نبی پاک نے ویکھیا کوئی اوتھے ڈگا ہے کوئی اوتھے لمما پیا کوئی اوتھے لمما پیا او خیر رکھی بنیا نے یا رسول اللہ تانوں ویکھیا تسی نہ رات نو کھاندے ہو نہ دن نو کھاندے ہو روزہ رکھی کھڑے ہو اساں کہ چلو اساں بھی حضور دی سنت ادا کر لئیے آپ نے فرمایا او تواڈے وچوں کیڑا میرے ورگا ہے مینوں تے اللہ کھواندا پیاندا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او مینوں تے اللہ کھواندا پیاندا ہے ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਖਵਾਵੇ ਰੱਬ ਸੋਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ معلوم ہویا کھوان پیان تو مقصد اے وے کہ مینوں اللہ اپنے نور دی طاقت نال رکھیا ہویا سبحان اللہ تے تواڈے وچ حال اے گل نہیں آئی تسی کھاؤ پیو معلوم ہویا حضور دے عاشق تے او نبی پاک سرکار نو جو کردا ویکھدے سن حکم نہ سی اوندا تاں وی کر لیندے سن سبحان اللہ جڑا حضور حکم بھی فرماون تے مڑ بھی نہ کرے او مڑ ساڈے رنگا فاسق عاشق نہیں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اونوں نعت خون تے عاشق آکھ سکدا ہے ہاں جی جھوٹا مقرر تے عاشق آکھ سکدا ہے اب میں گیا لودرا ضلع تقریر تے اوتھے ایک مولوی ہن فالے جویا سو زبان بند اللہ تعالی کر دتی ہے میری امت نو حالے ہور تباہ کرنی مونج کٹھی چی تیری زبان ہی بند رہے چنگی او گیا ہے تے اونوں بلاون والا سی ایک وپاری بلاون والا سی کپا جان لو نرمے دا کاروبار وپاری کردا سی تے ڈنڈی مارن دا استاد سی مان دا تھی کلو مطلب تول لینا سی. اس ہوں ملاد کا جلسہ کرایا تو اس ملا چاہ سدیا عوام نے چیٹی چک چیٹ چک گلی چیٹ مولی صاحب جن کے جلسے تے آیا بیٹھا اے مان دے تی فیر تول دے تو رہن دے آکے دے گل کر کھا ملا کنجر سی وہ ملا کی سی وہ تو سی خسرا جی خسرے نو سدو تو جی آخو میں ٹھمکے لاؤں انہیں تو انہوں کی مرضی کا ٹھمکا لاؤنا سی وہ آتا ہے حضور دا ملاد سرکی حضور دا ملاد جو منائی کھڑے جی مرضی کھپلے لاوے لاوے نبی اپنے جنت لے جاوے اٹھیا وہ وپاری اٹھیا انہیں 100 روپیہ اللہ وہ سجنا ایمان نال میں گناہگار کمینا تے میرے نال دا کوئی دنیا چ بندہ کونی لیکن یاد ایک ہے او دے فضل و کرم نال حالے تک ایک گناہ میں نہیں کیتا کی جو حضور دی امت نو گمراہی دا راہ نہیں دسا. ہاں غلط نہیں دسیا. کوشش اپنی یہ ہوئی ہے کہ صحیح دسنا ہے بھاویں جان روے تے بھاویں نہ روے. اگا ان دی مرضی ہے معافی جا دے گا تو مہربان ہے پھڑ لے گا تو مالے کے کوئی اساں کچھ کر سکنے حقدار ہیں. توجہ نال آکھ سبحان اللہ. ہوں سدکے جاوا میرے پاک نبی دے یار گھیرا پائی کھڑے نے آقا انعامدار تقریر فرما دے نے یا ایہا الناس او لوگو انی قد اوتی تو جوامع الکلم و خواتمہ اللہ تعالی مینو جامع کلام بخشیا وے کی مطلب میرا کلام انج دا وے لفظ تھوڑے ہوندے نے مانے سمندر بھرے ہوندے نے و خواتمہ کلام آخری دتا ہے جدے نال دا کوئی کلام ہے ہی نہیں نہ کوئی ہو سکے گا. میرے حضور نے فرمایا سلام والا کدا تہ تو کمبے ہا بے دا نکیا فلا تتہوکو ولا یغرنکم ولا یغرنکم المتہوکو. او لوگو میں جڑی شریعت علم تواڈے کول لے کے آیا ہوں جڑا دین لے کے آیا وا اے روشن ہے صاف ہے شفاف ہے چمکدا ہے ہنیرا ماسا کوئی نہیں نیرا نور ہے. حیران نہ ہو ادے ادے ہاتھ نہ مارو کیونکہ ادے ادے ہاتھ پیر ادے ہی بندہ مار دے جدو ہنیرا ہوئے چانے چے دو دے ہاتھ پیر نہیں مار دا امن نال سدھے راہ تے ٹردا جاندا وے خلاقتا ہوا کوئے دو دے ہاتھ منا مارو ولا یغر لکم المتحوکون. مزا نہیں آیا درک جیندیا بول سبحان اللہ. میرے سونے نبی نے فرمایا حیران پریشان رہن والے گمراہ ہونے والے یہود و نصارا تانوں دھوکھے تے نہ پا دے کی مطلب ہمارا کدھر دھوکھے پے گئے کہڑا علم لے جا گئے جا کھلوتا رہے. میرے پاک نبی جو بانٹ پلائیے عمر نو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور وچ پھر سوٹے پھیرے نے کسے ہور نبی دی کتاب اپنے نبی دی امت تے چاون دتی نہیں. وہ اصل راز کی سی حضرت عمر صاحب کا نبی دی کتاب تو نہیں پڑھو نہیں سن پر روک دے نبی پاک ادھر تو پہ نہیں سن پر روک دے. انہوں لوگوں نے یہود و نصارا دے پہلیا قوما نے نبیا دیا کتابوں اپنی طرف ملاوٹ کی ہوئی سن. میرے نبی سونے جانتے سن وہ آپ کفر وچ گمراہی وچ پے انہاں ملاوٹاں دے نال میری امت لوے گی اے وی برباد ہوئے گی. او سجنا او نبیا دی کتاب کافر ملاوٹ کرے نبی او نہ پڑھن دے تو تھڈو کتاب ہی کافر دی ہوے

ہانڈی با ہانڈی چڑھا کے وچ پانی سٹ کے ایویں ڈوئی پہ پھیرنی ہاں تاکہ مطمئن رہن سمجھن ہن پک کے اوندی اے ایویں راضی پہ کرنی ہاں ایویں راضی پہ کرنی ہاں سنیا عمر حاکم بنیا وے عمر حاکم بنیا وے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں میری رعایا کڑے حال وچ حضرت عمر دی چیخ نکلی آپ فرما دینے بی بی عمر نو کی پتا عمر نو کی پتا تیرے حال داؤ بی بی آنکھ دیئے جے انو پتہ ہی کوئی نہیں او حاکم کھادا ہے جنو اپنی رعایا دی خبر نہ ہوئے تکبیر توجہ نال بول سبحان اللہ بی بی آنکھ دیئے او حاکم کھادا ہے جنو اپنی رعایا دی خبر کوئی پر صدقے جاواں اے اس ویلے دے بیبیاں دی عقل مبارک سی بندیاں دا حال کی ہونا ہے حضرت عمر دے بارے اونوں پتہ نہیں سی اے ہے کون بی بی نو خبر نہیں سی حضرت عمر اتھوں نسے نے اپنے نال دے سنگی نو فرماندے نے بھج کے آ مدینہ شریف دے وچ آ بیت المال دا بوہا کھولیو پوری آٹے دی چائی وچ کھجوراں پائیاں وچ گھیو پایا ضرورت دیا چیزاں پائیاں آپ فرما دینے اٹھ میرے موڈیاں تے لد آندھے لج پالاؤ امیر المومنین نبی پاک دا دوجا خلیفہ ہے میں نو حکم فرماؤ میں اپنے موڈیاں تے لے جاواں گا آپ فرما دینے جلال دینا آن پر رہا جا عمر دا قیامت دا وزن آپ جاواں پہنے توجہ نال بول سبحان اللہ فرمایا پرا ہو جاؤ عمر دا قیامت دا بھار اے تو نہیں چاویں گا اینو آپ نو چانا پینے حضرت عمر نے موڈے تے بوری سٹی حاکم عوام ستی اے عوام ستی اے ساڈے نام مراد کسے پاسے جے تر وی جان تے کہیں پھڑ کے کہیں پھڑ کے ਐਵੇਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਟੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਰਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈ ਰਿਆਇਆ ਸੁੱਤੀ ਏ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਮੀਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਲੈ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਮੀਨੇ ਹੈ ਸਨ ਉਸ ਲੈ ਦੌਰੀ ਪਾਕ ਸੀ ਇੰਨੀ ਪਲੀਤੀ ਗੰਧ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ حضرت عمر بن خطاب موڈے تے بوری چکی جا کے موہا کھڑکایا بی بی نو فرما دے لے پرا ہو جا عمر آپ ہی ہانڈی پکاوے گا حضرت عمر نے ہانڈی دے وچ کھجورا پائیاں گھیو پایا آٹا پایا عربی کھانا تیار فرمایا کھانا عرب دا اک خاص تیار فرما کے بالاں دے اگے رکھیا بال کھائے بال کھادا کھا کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن خطاب اگوں نہ بالاں دے اگوں انج ٹپن لگ پئے نے ہاں جی گوڈے موڈے کر لے نے ہتھاں دے بھار جویں جانور چلدے جانور وانگو پے کے اس طرح دے ٹپن لگ پئے نے ٹپدے نے بال ویکھ ویکھ کے ہسدے نے بال ویکھ کے ہسدے نے عمر اگوں ٹپدے نے آپ دا یار پچھدا ہے حضرت جی اے کی کردے سو پے آپ فرماندے نے میں بالاں نوں روندا ویکھیا سی میں کہا جنہ چر حسن گے نہیں عمر اللہ چر جاوے گا نہیں کر دی سی حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے بڑے امام ہوئے نے امام بخاری دے استاد ہوئے نے آپ فرما دے نے میں بیت اللہ حج کرن واسطے گیا ہوں نبی پاک دی قبر انور دی زیارت کرن واسطے گیا اللہ دے ولی پہلے امام لوگ جویں ارادہ حج دا کردے سن اوویں ارادہ زیارت رسول دا کردے سن سبحان اللہ بلکہ کئی عاشق تے پیر مہر علی ورگے انج وی آکھدے نے پانی خوں اتوں بھری آیا وہ پانی کھو تو بھری آیا حج دا بہانا سی ویکھ سونے دا گھر آیا او میاں وہ صاحب چا کے توجہ نال بول سبحان اللہ میرے نام دے کی نعرے مارنا مینوں دعا دے چھڈ ہاں مینوں ایک آندا ہے چشتیا شالا ساڈی زندگی وی تینوں لگے میں کہا وا بھولا میں اگلی مرے مینوں اے مصیبت بد دعا میں نہ دے تے بد دعا ہے بڑی بڑی ایمان نال میں کہے میں نہ آکھ جو اللہ میں لمبی زندگی دے کہ قلم سک گئی ہے جنی ہے اونی رہنی ہے کسی دی کسی کھاتے چ نہیں پانی پر گل اے دعا کر جڑی دتی سو رب ایا بندے والی چ دے سبحان اللہ ہاں اینو بندے والی چ بناوے انساناں کو گزر جاوے پاک زندگی بن جاوے بس اے ہوئی بن جاوے تے سمجھ لپ ود گئی ہے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ پانی خوی اتو بھاری آئی آئے پانی جنو رب زبان دیتی ہے ذرا گونجی ہے کہہ دو پانی خوی اتو بھاری حج دا بہانا سی ویخ سوڑے ذرا جنگا بول سبحان اللہ خلو سے ریایا ستی ہے کوئی اخباری کنجر کوئی نہیں کوئی اخبار والا کمینہ نال کوئی نہیں نہ اللہ نہ اس لے کوئی نہیں کمینے ہے سر اس لے دوری پاک سی پین دی پلیتی گندائی نہیں سی حضرت عمر بن خطاب موڑے تے بوری چکی جا کے بوا کھڑکایا بی بی نو فرما دے لے پرا ہو جا عمر آپ ہی ہانڈی پکاوے گا حضرت عمر نے ہانڈی دے وچ کھجورا پائیاں گھیو پایا آٹا پایا عربی کھانا تیار فرمایا کھانا عرب داک خاص تیار فرما کے بالاں دے اگے رکھیا بال کھائے بال کھا دے کھا کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن خطاب اگو نا بالاں دے اگو انج ٹپن لگ پئے نے ہاں جی گوڈے مونڈے کر لے نے ہتھاں دے بھار جویں جانور چل دے جانور وانگو پے کے اسی طرح دے ٹپن لگ پئے نے ٹپ دے نے بال ویکھ ویکھ کے ہس دے نے بال ویکھ کے ہس دے نے عمر اگے ٹپ دے نے آپ دا یار پوچھ دے حضرت جی اے کی کر دے سو پے آپ فرما دے نے میں بالاں نوں روندا ویکھیا سی میں کہ جنہ چر ہسن گے نہیں عمر نہ چر جاوے گا نہیں کردی سی حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے بڑے امام ہوئے نے امام بخاری دے استاد ہوئے نے آپ فرماندے نے میں بیت اللہ حج کرن واسطے گیا نبی پاک دی قبر انور دی زیارت کرن واسطے گیا اللہ دے ولی پہلے امام لوگ جویں ارادہ حج دا کردے سن اوویں ارادہ زیارت رسول دا کردے سن سبحان اللہ بلکہ کئی عاشق تے پیر مہر علی ورگے انج وی آکھدے نے پانی خوی اتوں بھری آیا وہ پانی خوہ تو بھری آیا حج دا بہانا سی ویکھ سونے دا گھر آیا میاں او میاں وہ صاحب جا کے توجہ نال بول سبحان اللہ میرے نام دے کی نعرے مارنا مینوں دعا دے چھڈ ہاں مینوں ایک آندا ہے چشتیا شالا ساڈی زندگی وی تینوں لگے میں کہا وا بھولا میں اگلی نوں مینوں اے مصیبت بد دعا میں نہ دے تے بد دعا ہے بڑی بڑی ایمان نال میں کہے میں نہ آکھ جو اللہ میں لمبی زندگی دے کہ قلم سک گئی ہے جنی ہے اونی رہنی ہے کسی دی کسی کھاتے چ نہیں پانی پر گل اے دعا کر جڑی دتی سو رب ایا بندے والی چ دے سبحان اللہ ہاں اینو بندے والی چ بناوے انساناں کو گزر جاوے پاک زندگی بن جاوے بس اے ہوئی بن جاوے تے سمجھ لپ ود گئی ہے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ پانی خوی اتو بھاری آئی پانی جن رب زبان دیتی ہے ذرا گونجیا کہہ دے پانی خوی اتو بھاری آئی

پوریا تین راتاں ہو گئی. میں پوچھا بی بی جی کھانا کوئی نہیں کتوں گزارا کر دیا جے تین راتاں جو گزر گئی نے. بی بی مڑ قرآن پڑھ دی ہو وایو تو مونی ویسٹیل تو کھواندا پیاندا فرمائی تو حضرت زکریا. اچھا میں آکھے پوچھا بی بی جی وضو کتوں کر دیا جے پانی دے ہے کوئی نہیں. بی بی نماز نے آپ فرما دیا نے فَإِلَّمْ تَجَرُوا مَال فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن آدھا جے پانی نہ ملے پاک مٹی تو تیمم چا کرو. میں مڑ پچھیا بی بی جی میرے کول کھانا ہے یہ کھانا دے تو دسو. آپ فرما دیا نے ثم اتم الصيام الى الليل. سبحان اللہ. فرما دے رات تک روزے نو پورا کرو. اگر میں سمجھ گیا بی بی روزے دار ہے. سبحان اللہ. میں آکھیا بی بی جی رمضان دا مہینہ دے کوئی نہیں مڑ روزہ کا دے. بی بی فرما دیئے وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ وَعَنْ تَصُومُهُ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ فرمان دا جلا نفلی روزہ رکھے گا اللہ قدر دان جان دا. میں سمجھ گیا نفلی روزہ رکھے گا. اکھ مڑ میں پوچھیا بی بی جی روزہ تو رکھ لیا جے توجہ نہیں فرمائی پر اے تے سفر ہے سفر دے وچ مسافر تے روزہ نہیں ہوندا. آپ مڑ جواب دیندیاں نے تو انت صوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جے روزہ رکھ لو تے خیر ہے. توجہ نہیں فرمائی مڑ آ کے قرآن پڑھ کے جواب بی بی دیتے خیر. اگر میں مڑ پوچھا میں کہ بی بی جی جی میں گل کرنا تسی اونج نہیں بول دیا میں بولنا عربی دے اندر اپنی زبان تسا قرآن بول دیا. سبحان اللہ. یہ گل کی بی بی جواب دین دیا ما یلفظ من القول الا لدیہ رقیب العتید. جو بھی کوئی بول دا ہے اللہ فرماندا ہے ساڈا ایک نگران نگہبان موجود ہے حاضر ہے تیرا ہر بول محفوظ کر رہا ہے. سبحان اللہ. بی بی قرآن نال جواب دیتا ہے میں اس واسطے قرآن پہ بول دیاں. سبحان اللہ. کدھر فضول گل نہ نکل جاوے. سبحان اللہ. ہائے ہائے میرے نام عمل دے وچ فرشتے قرآن ہی لکھ دے رہے ہیں. عذاب کیوں آوے عذاب کیوں آوے اے ہو جیاں بی بی ہمار تے عذاب آوے. قسم خدا دی کر کے آنا میں نو آکھن دے انج دی بی بی جو دوزخ دے اتو گزرے گی نا پل سرات تو پھر دوزخ بھی آوے آکھے گی بی بی چھتی لانگے میں بجھن لگی آن تیرا نور انہ ہے. فرمان دے رہے میں پوچھا بی بی جی کیڑی برادری ہے کاندے نال تعلق جے. بی بی جواب دے دی والا تقفو ما لیس لک بہی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بی بی فرمان دیئے جیڑی گل دی خبر نہیں علم نہیں اندھے پچھے نہ پہے اکھان تے کان تے دل سارے کول پچھی چڑھائی. کی مطلب اے سوال تیرے کرنالا نہیں کیوں بے مقصد پہ بولنے کیوں پچھ کے برادری میری کی کریں گا؟ قرآن دے نال جواب دیتا ہے، اکھ تو بھی پوچھی چڑھائی، کن تو بھی پوچھی چڑھائی، دل تو بھی پوچھی چڑھائی، مت زبان چوہو جا لفظ بول آپ فرما دے۔ میں آخیا بی بی جی میں غلطی کر بیٹھا وا، معافی دے دو۔ آپ مڑ جواب دیں دیے قرآن چو، لا تصریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم۔ حضرت یوسف نے اپنے بھراواں نو فرمایا سی، جاؤ اج معاف کیتے۔ وہی گل بی بی ایتھے لے آندی، فرمایا کوئی پکڑ نہیں، معاف کیتے۔ پھر میں عرض کیتی، بی بی جی میرے کول اونٹنی ہے، جی اجازت ہوے میں نو بٹھاواں، تسی اوتے بیٹھو، تانوں قافلے دے نال چھوڑا۔ جدو پچھا رہ گئی آج بی بی مر قرآن پڑھ دیے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی دا کم کرو میں اللہ جان دا ہے۔ میں اٹھنی بٹھائی، توجہ، عرض کیتی، بی بی جی بیٹھو۔ بی بی فرمان دیئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، محبوبہ مومنہ نو فرما دے اپنی نظراں جھکا کے رکھو۔ کی مطلب؟ تو نظراں نیویاں کر، میں اٹھنا، میرے ہر تیری نگاہ نہ پہ جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کی خیال ہے؟ سکول ہوندی اج والی، انہیں آکھنا سی جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر، لکھ دی لانت اس رن تے بھی لانت، رن نو پڑھاون آیا تے بھی لانت۔ ایمان نال وقت بھی آ پیا نا، ہاں جی، بی بی پہ آخری نظر نیویاں کر، پھر میں بیٹھا گی۔ بی بی بان لگی کپڑا رہے، اونٹنی دی لکڑی دے نال کپڑا پاٹیا۔ بی بی فرماندی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جیڑی مصیبت تانوں پہنچے تہاڈے اپنے کرتوتاں دی وجہ نال پہنچدی ہے۔ بی بی فرما دے، آئے بڑی جواب دیتا، میں کہ بی بی جی صبر کر، میں بل لوا اٹھنی، بل لوا مضبوط۔ آپ فرما دیا نے پھر قرآن نال، ففہمنا سلیمان، کی مطلب؟ پہلو بی بی دسیا جیڑا تو نہیں بنیا بھی اتوں یہ سزا پہنچی میں، میرا کپڑا تا پاٹیا ہے۔ آپ جواب دیتا، میں نو بن لینا وا۔ آپ فرما دیا نے، ففا ہمنا ہا سلیمان، اللہ فرما دیا سا سلیمان نو گل سمجھا دیتی۔ کی مطلب؟ بی بی قرآن پڑھ کے دسیا تو سمجھ آ گئی ہے، میں کی آخیا تینو، میں یہ چاہتی سا کہ نو بن، عبادت میں بوا تاکہ میری بےزتی نہ ہو۔ سدکے جا، سدکے سنا سونا سارا واقعہ، بولو بولو بولو، گراتی بھی میں ڈھائی تین گھنٹے لایا، اتے راجپوت سن، راجپوت سننے والے، کراو والے، وہ کرسی تو نہیں سن اٹھن دیں، میں اٹھتا سا سارے مڑ پھاڑ کے تھلے باد۔ یہ ہویا تو چسکا نہ مڑ، یہ جب لگ جائے بڑا باہر چنگا ہی لگا، لگا چنگا ہی، چنگا ہی کچھ آ سوندی پی نے کہیں نا۔ توجہ نال بول سبحان اللہ آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مبارک میں اٹھنی بنی بی بی اتے بیٹھی دے پڑھ دیئے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون پاک او ذات جنے سواری ساڈے تھلے پائیے جے او نہ پاؤندا تے اسی کدی نہ اینو لے سکدے سا کدی نہ اینو تابع کر سکدے سا او نہیں دتی اے سانو سجنا جڑا سواری تے بیٹھے آؤ اے دعا ایسے ایمان دے نال پڑے گا کدی تکبر چ نہیں آوے گا عقل چ نہیں آوے گا کدی رب دے خلاف نہیں کرے گا شکر پڑے گا اس ذات دا جن سواری دے چھڈی اے دعا رکھی گئی کہ تا دعا رکھی گئی کہ مرے مینو شک یاد کر کے میں دین والا وا تینوں بھی میں بنایا ہے تے جڑی تھلے پائی کھڑا ہے اینوں بھی میں بنایا ہے تے شکر کر ہے تے اج جو دنیا دی ہے نا کہ جو کچھ بنیا کھڑا ہے تھا آپ ہی بنایا ہے ہن سواری تے باندے نے سورنگ پھٹ جاندے نے مجال جے شکر رب دا کرن ادھروں باندے جان گے ادھروں نچ پنجاب دا گانا لاندے جان گے ادھر باندھے جان گے اے سی دی گڈی ہوے گی اگو ٹی وی چکلا چلاندے جان گے اے نا مراداں تا رب نال ٹکر لائی ہوئی ہے یہ سمجھدے نہیں جو رب دتی ہے سمجھدے نے انگریز دتی ہے وہ جڑا سمجھے رب دتی ہے او رب دا شکر کردا ہی رب دی مخالفت نہیں کردا توجہ نہیں فرمائی ذرا جی دیا بول سبحان اللہ صدقے جاوا ادھر ایک دے جیندیاں بول سبحان اللہ آپ فرما دے نے میں بی بی بہ گئی میں اونٹنی دی لگام پھڑی مہار پھڑی شیر شیر منہ وچ پڑن لگ پیا عربی دے شیر کچھ صفر سنا دے شیر نات دے شیر گان لگ پیا وا آپ فرما بی بی بول دیئے فقرأوا ما تيسر من القرآن سبحان اللہ قرآن پڑھو جو سوکھا لگدا جے وہی پڑھو قرآن پڑھو کی مطلب بی بی دسیا وے رب دی ہم رب سونے دی حمد سنا نبی دی نعت شیراں چ ہوے پر قرآن دا مقابلہ تے نہیں ہو سکدا سبحان اللہ ہو سکدا بول بول بولو سبحان اللہ بی بی فرما دیئے قرآن پڑھو قرآن میں عرض کیتی بی بی جی اللہ تانو بڑی خیر دیتی ہے بڑی سمجھ دیتی ہے بی بی جواب دین دیئے وما یذکر الا اولو الالباب عقل والے لوگ ہی ہمیشہ یاد رکھ لینے بے عقل نہیں آپ فرما دینے میں تھوڑا جا چلے آؤ بی بی نو پوچھے آؤ اللہ کے دو جن بی بی جی کوئی شوہر ہے جناب دا شوہر ہے اما جی جناب دا خامد ہے بی بی فرما دیئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم او ایمان آلے ہو یہ جیاں چیزاں نہ پوچھو جڑیاں تانوں بیان کیتیاں جان تے بھڑیاں لگن تواڈے واسطے بُریاں ہون نہ پوچھو ہو جی گل پھر بی بی روک دتا پھر اگے میں پوچھیا بی بی جی توجہ فسکت تو میں چپ ہو گیا بولیا نہ قافلے نوں جا رلے قافلہ پیدل جڑا جا رہا سی میں اونٹ نسایا تے جا پہنچے توجہ ایندے آنکھ سبحان اللہ ہاں اِنّا گل ضرور ہے آکھے میں تھوڑا اونٹ نو دوڑایا دوڑایا نا میں بھجایا اونٹ نو تو میں نو بی بی فرما دیئے وقس قد فی مشیے کا توجہ نہیں فرمائی وقدد من صوتک سانو بی بی فرمان دیئے آواز دی حولی رکھ اپنی کہ نالے درمیانی چال چال قرآن فرمان دائے وقت صدفی مشیے کا توجہ نہیں فرمائی چلانے چھ درمیانی چال چال صدقے صدقے قرآن آ تیرے سمجھاون تو صدقے ہاں درمیانی چال ہووے نا سجنو تو نقصان نہیں ہوندا انجے نا تو جدو آج کل سواریاں یہ دیاں جو گڑی 80 تو 100 تو 120 تو چل دیئے مڑ بربادی سے کر دیئے کہ نہیں کر دی ہے ہون مڑ ہر پاسے سڑکاں تے لکھی کھڑے ہوندے نے کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے ہاں جی موتر وے والے بھی لکھی کھڑے رہے کبھی نہ پہنچنے سے کی مطلب ہے کہ مٹھے مٹھے ٹرو تے اپڑ تے جاؤ گے تے تیز ٹرو گے تے راہ وچ مر جاؤ گے تے قرآن تے پہلو دس گیا ہے وقت صدفی مشیق ہے ترا بول چا سبحان اللہ جو درمیانی چال چال آپ فرما دینے جدو کافلے نو اپنے آنا توجہ جدو کافلے نو اپنے آنا میں آکھے بی بی جی آ کافلہ جی آپ فرما دیا لے میں عرض کیتی آ کافلہ جی دسو تو آنا کافلے کونے بی بی فرمانی المال والبنون زینت الحیات الدنیا سبحان اللہ مال اولاد دنیا دی زندگی دی زینت اکے میں سوال کیتا بی بی قرآن نال جواب دیتا کہ مال وی ان دے وچ میرا تے میرے پتر وی انہاں دے نال نے میں پچھیا مڑ سوال کیتا بی بی جی پتر کی کردے نے ایتھے انہاں دے نال بی بی پھر جواب دیتا والا ما دل و بالعدل هم یهتدون اکھے تاریاں دے نال ہدایت لیندی ہے دنیا میں سمجھ گیا بی بی دے پتر اے قافلے دے راہبر نے جنگلاں وچ راہ وکھاون دا کام کردے نے توجہ نہیں پر بھائی ویکھ تے نہیں سکھے جا تیرا جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کہ میں کبے ویکھے پرا کبے تے عمارتا پنڈ دا نظر آیا نا مینوں میں کہ بی بی جی این دے وچ کون ہے انہاں کبیاں وچ آپ فرماندیاں نے واتخذ اللہ سبحان اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة بی بی دسیا اینا ایک گھر نے ساڈے تین پتر نے ایک دا نام ابراہیم ہے ایک دا نام موسیٰ وے ایک دا نام یحییٰ وے تے تین پتراں دا نام قرآن نال دسیا سبحان اللہ تینے پتراں دا نام قرآن دا اچھا کہ میں مول عرض کیتی میں کہ بی بی جی ہاں کہ میں نا آواز دتی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ کہ جوان نکلے 14ویں دے چن وانگو چمک دے آئے آئے نا تے کول ساڈے تو بی بی فرمان دیئے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اور وہ اصحابِ کہف علی گل کی تھی اصحابِ کہف جاگے نا تو کہنے لگے ایک نوہ رپیے لائے تو جا روٹی لیا کھانا لیا کچھ انگا ستھرا جا پاک پلیت کھانا نہ لیا بھی سبحان اللہ پاک کھانا لیا بی بی اشارہ کیتا پتراں نو اے پڑھ کے بھئی یہ مسافرے روٹی کھانی تھو بجو تو لے آو توجہ نہیں فرمائی بی بی اے گل کیتی پتر سمجھ گیا بھی روٹی لیانی اگے وہ گئے کھانا لیاندا میرے اگے رکھیا میں نو فرما دی بی بی کلو واشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھاؤ خوش ہو کے کھاؤ برکت والا کھانے جڑا پچھے دن گزارا ہے جے کسر کڈ لو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ فکل تو میں آخیا ہوں یہ کھانا میرے تے حرام ہے پترا نو میں پوچھیا پر میں کیا کھانا میرے تے حرام ہے جنا چر مینو یہ نہ دسو اے بی بی اے اماں تہاڈی کی لگدی ہے تے کی ماجرا ایندا کسا کی ہے دسو مینوں تے کہانی اندی سمجھ نہیں آئی او دسدا نے اے ساڈی ماں ہے 40 سال ہو گئے نے اللہ دے قرآن تو باہر کسے نال گل کردی نہیں کیوں نہیں کردی مت بول دیا پھسل جاواں غلط لفظ نکل جاوے میرے نام آیا ملج پکڑ والی گل آ جاوے اس واسطے قرآن پڑھدی اے پر سجنا ان دے بیبیاں ہون بندے ہون رحمت والے اللہ دا عذاب کیوں آوے ایک قرآن دا بر قرآن دی برکت ہی نبی پاک نے یار تابعین لوگ او مبارک لوگ قرآن دے نال کسے ہور شے نو ونن دتا دور آیا مامون دا ہارون رشید دے پتر دا ہارون رشید دے پتر دا ہن تاریخی گل بڑی معتبر کتاباں وچ پیا کرنا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ مامون رشید دا دور آیا کتاب دا نام مفتاح السیادہ امام تاش کبری زادہ دی اس وچ لکھیا وے صفحہ نمبر 270 دے مامون بادشاہ نو چاہ چڑھیا روم دے بادشاہ نو خط لکھیا عیسائی نو کتاباں میرے آل بھیج اپنے کتب خانے دیاں فلسفیاں دیاں سائنس دیاں میں ترجمے پڑھا کر کے عربی پڑھاواں گا اپنی قوم نو توجہ فرما مامون دی شامت آن لگی امت نبی تے شامت آن لگی بربادی دے دن قریب آن لگے ہن انہیں چٹ لکھ دیتی روم دے بادشاہ انکار کیتا انہیں آخیا میں نہیں کھلدا ہوں مامون نے فوج تیار کیتی کہن لگا چڑھائی کرو کھو کے لے آو فلسفے سائنس پڑھاواں گے توجہ رکھنا بادشاہ روم دے عیسائی نو پتا لگا میرے تے چڑھائی ہون لگی انہیں مشورہ کیتا پادریاں دے نال کہن لگا دسو کتاباں گھلنیاں چاہیدیاں کہ نہیں پادریاں مشورہ دتا انہاں آکھیا جے مسلماناں دے دین دے پر خچے اڑانا چاہنا انہاں دے عقیدے ایمان برباد کرنا چاہنا ہے انہاں نو بغیر لڑن تو مارنا چاہنا ہے بھیج دے گل گل گل آپ موج کٹی چے گے انہاں دی ساڈے تھکے نہیں بچے انہاں دا بچے گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی توجہ نہیں ہو فرمائی دے اے مامون دے دن آئے بھیڑے ساڈی قسمت دے سچ آندے بزرگ ایک بادشاہ پھسلیا پوری قوم پھسلی حضرت عمر سیانے سن مولا علی سیانے سن عثمان غنی سیانے سن انہاں نہ کسے پاسوں کوئی غیر وڑن دتا انہاں اس جھلے چا واڑیا پادری آکھیا جان دے او کرن دے ترقی انہاں نو ویکھی دے صحیح انہاں دی مونج کٹی دی کیویں ایمان نال اس ترجمے چا کرائے 73 فرقے بن گئے تاریخ پٹ ہوئے آ جڑے 73 فرقے بنے نہیں نا اے یہودیاں عیسائیاں دیاں کتاباں جیڑیاں مسلماناں وچ اس لے آئیاں سن نا عربیت ترجمے ہو کے انہاں دی نحوست پئی امت آپس وچ وڈیچ گئی آپ چھت منڈی گئی تا کر کے نبی دے صحابہ چ ثابت نہیں کرے گا کہ فرقہ کدی بنیا ہوئے آئے آئے آئے توجہ نہیں ہو فرمائی آپ سبحان اللہ اچھا سجنوں خیر انہاں وچ اینی سی کہ مامون تے اس دور وچ نا مسلماناں قرآن حدیث نو حقیر نہیں سی سمجھیا اے چاہندے سن بھی علم ساڈا ود جاوے لیکن اے نہیں سی بھی انہاں حقیر کدی سمجھیا ہوئے پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہ سمجھیا ہوئے پر سجنوں اصلی سبب ہن سن لے واری آئی اج ساڈی ساڈے تے بربادی دے دن اور آنے سن اساں تھڈوں قرآن حدیث شریعت دے علم پڑھ نبی دی دین نو سکھن پڑھن دے قابل ہی نہ سمجھیا حقیر سمجھیا لو اے اے وی کوئی کتاب ہے جیڑی پڑھائی جاوے سبحان اللہ ترقی کرنی ہے تے گریجویٹ بناو تا کر کے ایمان نال دسو جیڑا پنڈ وچ محلے وچ کوئی دین تے بندہ ٹر پوے اونوں برادری عزت نال ویندی ہے یا بے عزتی نال سچی وچ بول بول بول بول پتہ ہی کنجر کی آندے نے تیرا پتر کدے ٹر پیا ہے اینوں تے کسے رشتہ وی نہیں دینا آمین سچی سچی بول جنہوں میں دسنا پیا بھئی اس قوم دوتے زلزلے کیوں آ رہے نے تے حال عذاب نویں آنے نے تے دانا ایک ڈگ گئے اگاں پتہ نہیں کنے ڈگ دے نے کر دینے نا کوئی نبی پاک دا قرآن حدیث تے چل پوے محلے دا محلہ وے نورانی کسے نہیں دینی اچھا انگریزی باندر بنے ترنا سال بن ایویں نا باندر نو باندریاں لب جان اب باندریاں لبنیاں نے اور گی او گڑنا تھوڑیاں نی تے جے کوئی نبی پاک دے دین تے آ جاوے نبی دا رنگ اپناوے اونو کنجر رشتہ نہ دین تے اے آکھنا سی مسلمان توجہ نہیں فرمائی دے تو آڈے وزیر خنزیر تعلیم نہیں کی آن دے وزیر تعلیم تو خنزیر تعلیم نے بیان دیتا سی اسمبلی جو ساکھے ہو قرآن جو ہے یہ بھی کوئی کتاب ہے پڑھانے کے قابل ہے اس کو نصاب میں کیوں درج کرنا چاہتے ہو کوئی درج کرنے کی لوڑ نہیں ہے تاں کر کے کنجر اے بھوک دینے آکھے جی مولویوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی یہ بھی سنیا کہ کسے آکھے ہوئے ڈاکٹر نو مولوی بننا چاہیے ہاں اچھا انگریز دی چٹی دی سارے نو لوڑ ہے تے نبی دے نور دی کسے لوڑ کوئی نہیں جنو ویکھو میرا پتر تماشا لگی تو قسم خدا دی انج ردی سمجھ کے اس قوم نے قرآن حدیث نو سٹیا ہے جو گواہانڈ مفت قرآن حدیث جے پڑھیندا ہوئے نا تو مفت نہیں گھلنا ایویں تو سکول کشمیر اچ کھلیا ہوئے لاکھ روپیہ فیس ہوئے 5000 فیس ہوئے 1000 روپیہ فیس ہوئے اے ایڈا چوچا ماں دی حال ماں دی چھاتی چھڑے گا تو رونن حالے شروع کرے گا رونن شروع کرے گا تو بستا پیچھوں پیا ہونے قرآن والا اعلان کردا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنے جو بچے مسجد غوثیہ میں پڑھتے ہیں اٹھا کر بھیج دو قاری صاحب انتظار کر رہے ہیں کدی سکول جاواز آئی ہے او کدی یہودی سینٹر تو آئیے اعلان اور سرگی والے ابے اٹھنا ڈیڈی ڈیڈی ابا نہیں ابا ہوتا گارا تالا ڈیڈی ہوتا تلا ڈیڈی اٹھنا نال لیڈی اٹھنا ادھر لیڈی اٹھی ادھر لیڈا اٹھیا ادھر سور کا بچہ نکا ٹیڈی اٹھیا نال ٹیڈی اٹھیا نال ٹیڈنی بھی اٹھی ٹیڈنی ایڈی ساری لیڈنی لیڈنی بیٹے بیٹے صفائی نصف ایمان ہے پہلے نہاؤ کیونکہ بیٹی اوتھے ٹھمکا لاؤنا ہے تینو پسند نہیں کرن گے پتر پسند نہیں کرن گے تو نمبر کیویں دین گے تو تو پتر ایک نمبر آنا ہی تو 14 پاس کر کے تو رہنا ہی 14 ایک نہیں میں نے ایک پیا کے چشتیا میری دھی 16 پاس کر گئی ہے میں کہ بڑا ہاؤس لائی لاخی لانا چاہیے میں کہ وہ دلہ بڑا ہاؤس لائی 16 پاس کر گئی 16 ہو گئے نے پاس جیویں نا مراد قوم قسم خدا دی عزت دے بس عزت دے ماں نہیں بھول گئی ہے ساری قوم دا حشر ہے تاں تے ووٹاں نے کھلار دتی جانی کھلوتیاں اچھا جنیاں کھلوتیاں سن ساریاں ہو گئی نے ہو گئی نے کہ نہیں او کامیاب تسی پتہ نہیں کی سمجھ دے پائے ہو میں شالامار باغ گیا شالامار باغ لاہور اتھے ایک 80 سال دی کھانگڑ بٹھی گھوڑی تے لال لگام اوندی فوٹو کھڑی تے اتو لکھیا کھڑا امیدوار وہ میں کیا مونج کٹی چی 80 سال والی امیدوار ہے وہ میرے ربا 80 سال والی امیدوار ابا آپ لکھائی کھڑا ہے میری امیدوار امیدوار ہوں ایت کی اینو ہی پایا جے وہ پھر ساری قوم آدھی ہے فکر نہ کر پوچھو وا کیوں انج کیتی کھڑا وا لانتیا آندا سہی عزت تے بنے گی ہاں ہاں مینو جان بھائی کوئی نہیں اس بخت والی نو سارے جانتے ہیں ہائے مڑ حفیظ جالندری بولیا حفیظ جالندری جنہ ترانہ سکولوں پیا سال جی قوم اٹھی کھڑی ہوتی ہے سدر اٹھا کڑا ہاتھ بن کے حفیظ جالندری فرما ہے غلامی میں بشر عزت کے مالا بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مالا بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مالا بھول جاتا ہے پہن کر توک لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے اللہ سجنا قرآن حدیث نو دین نو پوری گورنمنٹ پوری قوم الا ماشاءاللہ پڑھن پڑھاون دے قابل نہ سمجھیا تاں کر کے مدرسے بند سکول جاری مدرسہ نہیں چل سکدا سکول جنے مرضی چلاؤ مدرسہ چلن دی اجازت نہیں میرا رب رحمان دا قانون اوہی پہو پورا پیایا کافرہ پہلو نبی جانو آکھا ہوندا سی آکھدا سو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. کافران دے کول نبی جاندے سن، کافران دے سن کیڑا دین لائے کیڑا علم لائے، سانو پڑھن دی لوڑ ہے، سانو کا دی لوڑ ہے، خزائن العرفان، خزائن العرفان سید نعیم الدین مراد آبادی دی تفسیر اردو دے اندر ملدی، اعلی حضرت دے شاگرد اعلی حضرت بریلوی دا خاص خلیفہ آپ دی تفسیر پڑھ کے ویکھ، انہاں لکھیا وے کافر لوگ آکھدے سن سانو دنیا دا علم جڑا حقیقت جہالت ایہو ہی کافی ہے، اودے تے اتراندے سن نبیاں دے علم دا مذاق اڑاندے سن، نبیاں دے دین دا مذاق اڑاندے سن. اللہ سونے حاق بہم ما کانوا به یستہزئون. ولہٹا ماریا رب دے عذاب نے، کوئی زلزلے نال کافر مرے، کوئی آندھی طوفان نال مرے، کوئی اتو پتھر برسن نال مرے، کوئی جبریل کافران دے کول نبی جاندے سن، کافران دے سن کیڑا دین لائے کیڑا علم لائے، سانو پڑھن دی لوڑ ہے، سانو کا دی لوڑ ہے، خزائن العرفان، خزائن العرفان سید نعیم الدین مراد آبادی دی تفسیر اردو دے اندر ملدی، اعلی حضرت دے شاگرد اعلی حضرت بریلوی دا خاص خلیفہ آپ دی تفسیر پڑھ کے ویکھ، انہاں لکھیا وے کافر لوگ آکھدے سن سانو دنیا دا علم جڑا حقیقت جہالت ایہو ہی کافی ہے، اودے تے اتراندے سن نبیاں دے علم دا مذاق اڑاندے سن، نبیاں دے دین دا مذاق اڑاندے سن. اللہ سونے حاق بہم ما کانوا به یستہزئون. ولہٹا ماریا رب دے عذاب نے، کوئی زلزلے نال کافر مرے، کوئی آندھی طوفان نال مرے، کوئی اتو پتھر برسن نال مرے، کوئی جبریل امین دی چیخ نال مرے. برباد کر سٹیا عمارتاں خالی، وسن والے بندے نہیں سن. قرآن پڑھ کے ویکھ، اج حکیر اس طرح سمجھیا رب دے عذاب آنے شروع ہو گئے. ہوندی سی اتے یارویں دا ختم بھی ہوندا سی، مظفرآباد کشمیر سرحد بڑا کچھ ہوندا سی، نمازاں بھی پڑھی دیاں سن پر اندر کفر وڑے پے سن، اللہ دے قرآن حدیث نو پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سن سمجھدے. ہر ایک یہودی دی تعلیم بغیرتی دے اتے لگا کھڑا سی، بےمانی شیطانی دے لگا کھڑا سی، وچ وسن والے جے کوئی ہے سن تے او وی آندے سن ٹھیک، او وی چپ سن، چپ سن، متھے دے وٹ نہیں سن پاؤندے. رب وحدہ لا شریک دا قانون ہے، بحقی شعب الایمان دی حدیث ہے. میرے پاک نبی فرمایا ہے، اللہ تعالی نے جبریل نو فرمایا، جبریل فلانا شہر غرق کر دے. عرض کیتی مولا تیرا ایک نیک بندہ وچ وسدا ہے. رب نے فرمایا اونوں ہی چال ہے. مولا کیوں؟ فرمایا میرے خلاف کام ہوندے سن، او کدی متھے تے وٹ نہیں سی پاوندا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کدی آپ وٹ پائے نے؟ وہ دھی پتر جو وٹ کی پائے نے، ساڈے وٹ پے نے جدو دین بیان ہوے، جدو سچی گل بیان ہوے نا، پھر وٹ متھے تے بھی پیندا ہے تے اندر بھی. ساڑی جانتا ہے کدو مول بھی لے آتا نے، توبہ مو آتا ہی نہیں، مواتا یہ نہیں رہی، آگی تھٹی جانتا ہے یہ دا سخت آندے نے ہن ایک حدیث سناوا تے گل مکاوا. سناوا بولو رجین دیاں بول. سبحان اللہ، کی یاد کریں گا، کی یاد کریں گا. میرے کول عمل تے میرے کول نہیں ہو سکدا، چلو سناون جو گتر ہوا. رجین دیاں بول. سبحان اللہ، اور صدقے جاواں تو سمجھی بیٹھا اساں جو مرضی پکڑاں گے، ایک یاروی والے دی کھیر کھاواں گے، فرید دی دال پیواں گے، آپے بچے بچائے ہاں، دال بابے دی سانوں تن لین دے شرابی گل پھر دس لئی او پھر دس لئی شرابی گل صدکے صدکے ہاں جی میں آنا ہونا دو کماں دی بڑی عاشق قوم ہے ساڈی ایک چومن دی ایک تنن دی بابے فرید دا دربار چومنا ہوے نا حق فرید دا بندے مر گئے ہیں اے ایک چوم کے پیاؤں دے وہ مونج کٹی چیئے دلالو نہ ہی چوم چنگا ہے تھلے دا سٹی کھڑائی اتو چڑھ کے تے سبحان اللہ اس عاشق فرید تو صدقے بابا فرید بھی آندا ہونا ہے میں تے فرید ہاں تو پکا یزید مونج کٹی چیئے بندے ماری جانا ہے تے دربار میرا پہ چومنا ہے توجہ نہیں ہو فرمائی سبحان اللہ اچھا تے اتوں لنگر ہوے نا لنگر ہائے مڑ تنڑ دی شاہ آئیے ایمان نال پانچ لفافے تھلے سٹن گے ایک لفافہ بوجھے انہیں ہے کہ نہیں آج یہ تیرے کی تھی تیرے نال نہیں ہر تھان سے بھی ہوتی ایمان نال توجہ لال بول سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سجڑا تے چمن تنن نال نہیں بچدا بندا ہاں اج کل تے کرامتا اس قوم بنائیاں ہویاں کیونکہ تنن دی کھاون دی بادشاہ جو ہوئی ہے اسا مڑ کرامتا بنائیاں ہویاں لگ سہیں فلانا دربار والا ولی ہوئے ہوئے بڑی کرنی والا ہی وہ کیویں جدو جاؤ لنگر کھلا ہے جدو جاؤ میں کہ مرے کرامت کھاون والی یاد کیتی ہے سبحان اللہ اوہ کوئی کرامت یاد نہیں ہن سن حدیث رسول سن سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول چا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ روایت کردے نے عزت تو خد الفے اوتے والا غنیمت دمال جڑا کافراں دے کول لڑ کے حاصل کیتا جاوے اونوں جدوں اپنا مال ملکیت سمجھا جاوے گا بنایا جاوے گا تے وڈے لوگ ہڑپ کر جان گے ول امانت تو مغنماو امانت نو امانت کوئی رکھے گا تے مال غنیمت سمجھ کے کھا جان گے کوئی امانت کسے کول رکھے گا تے نہیں چھڈن گے اپنے مال سمجھ کے پیو دا ملک تے امانت کھا کے نس جان گے و زکات تو مغرما زکات نو چٹی سمجھن گے چٹی سمجھن گے جویں چٹی دیندے آ مصیبت پیندی ہے مصیبت تے انہاں نو پوے گی زکات نہیں دین گے چٹیاں سمجھن گے وا تو لے مال غیر دین علم سکھن گے دین واسطے نہیں دین واسطے نہیں دین واسطے نہیں یہ دی تفسیر شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ فرماندے نے علم نہ برائے دین و ترویج شریعت و قصد عمل و تقرب حق بلکہ برائے تحصیل دنیا و جاہ و عزت و تقرب ملوک علم حاصل کرن گے دین واسطے نہیں شریعت پھیلان واسطے نہیں عمل واسطے نہیں حق دے اللہ دے قرب قریب ہون واسطے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرن دی خاطر عہدہ پاون دی خاطر عزت پاون دی خاطر بادشاہاں دے نیڑے نوکریاں لین دی خاطر اس واسطے علم پڑھن گے فرمایا واتا رجل امراتہ بندہ اپنی رن دی گل منے گا وا اکا امہ اپنی ماں دی نا فرمانی کرے گا ادنا صدیقہ اپنے یار نو نیڑے کرے گا لیکن اپ صاحب ہو اپنے پیو نو پرا کرے گا یاراں دے نیڑے پیو تو نفرت کھاوے گا میرے پاک نبی دا فرمان ہے زہرت الاصوات فی المساجد مسیتاں وچ شور شرابے ہون گے اونچیاں آوازاں ہون گیاں دنیا دیاں بے مقصد گلاں بہ بہ کے کیتی جان گے میرے پاک نبی نے فرمایا وساد القبیلہ تفاسق ہم جڑا قوم برادری دا جڑا وڈیرا ہوے گا او کمینہ تے فاسق فاجر بدکار ہوے گا سبحان اللہ سندا جا کتھے رہیا اساں سمجھیا وے اٹینشن چھٹن دے تیز دے نال اساں بچ جاواں گے نہیں جو پڑھاں گے ساڈے نال رب کچھ نہیں کرے گا وہ سجنا ہاں اے علم اے روشنی یہ نور یہ ترقی جڑی بندے نو اس جہان چ آباد رکھے اتھے بھی رحمت چ لے جاوے قبر چ رحمت چ لے جاوے حشر دے اندر بھی عذاب تو بچا لوے وکان زعیم القوم ارض لهم قوم دا سردار جندے کول جا کے لوگی کم کراؤن گے وہ سب تو زیادہ کمی نہ ہوئے گا جنوان دینے چور چکا چودری تے گنڈی رن پردھان کام کرانے نے اکھے تھے شریفان دا کام نہیں لچے کول چلو کیونکہ اون دے ڈیرے تھے سارے نے تھندار بھی اتھے لبنے تے قوم دا غدار بھی توجہ نہیں فرمائی تے ہر قسم دا مردار اتھے ہی لبنے میرے پاک نبی نے فرمایا وَأُقْرِ مَرَّ جُلُ مَخَافَتَ شَرِّهِ بندے بندے عزت کرنگے کسے وڈیرے دی اندے شر تو بدماشی تو ڈر کے جے سلام نہیں کرانگے تے کمینہ ساڈے وچھے کٹے کھلا لوے دا گڈی لنگے دی سر سلام علیکم سر بیٹھو تے اندروں آنکھے گا پرا مارک بھائی مانا اے مدنی سونیا تیرے بولن تو سب کے اے اے نبی دا علم غیب اے انج لگ دا جی میں ویکھن ڈین اے اے سون وظہرت القینات گال آلیاں بڑھیاں گال آلیاں بڑھیاں سرعام ہون گیاں ہین ہین سرعام بول بولو اچھا والمعازف ساز واجے عام ہون گے سرعام کھڑکن گے کھڑک دے پین ٹھیک ہے سکول اچ ساز تے گانے تے کنجریاں بناون والیاں نچن والیاں خود اوتھے بناندے پئے بشور بتل خمورو شرابا پئی پی وچن گیاں سرعام پیا پی وچن گیاں اس قوم دے آون والے پچھلے لوکاں نوں لانتا کرن گے برا بھلا کھن گے او سکول اچ پیا کھیندے پہلے لوگ جانور سن ہن جانور ہن چنگے نے ترقی کر گئے نے او ڈنگر سن وحشی سن انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی بندے آندے کیویں ہوندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا جدو ایک کچھ ہوئے گا فر تک بو اندوالے کا ریحن حمرا وزلزلتن وخصفن ومسخن وقذفن وآیاتن تتابا کا نظامن قطع سلکو تتابا فتتابا میرے پاک نبی نے فرمایا جدو ایک کم ہونگے اس لئے انتظار کرے آجے سرخ آندھی دی سرخ آندھی لال طوفان چڑھنگے ابھی چو چڑھیا سی میں نو ہارون آباد تو فون آیا سی ایک سنگی کیتا انہیں آکھیں گے تھے کنیا ای پنڈاں چ اگ لگی ہے اتو اگ برسی ہے پنڈ سڑ گئے لیں ریحن ہمرا وزلزلتن زلزلے دے انتظار کرے آج آیا ہے دس لکھ بندے دا پتہ ہی کونی کدھر گیا اور زیادہ غرق کون ہوئے نے سکول اٹھ ہزار سکول صرف سرحد دے صوبے وچ غرق ہو گئے نے کنے اے تے سکول اے تے بیان نہ ہندا اخبار دا تے اخبار ہمیشہ کوڑ ماردا ہوندے زیادہ نے تے دس دے تھوڑے نے کدھر توبہ نہ کر لیں. یہودی دے پتر نے تو وہ پھر دس 8000 انہوں نے دسیا سرحد صوبے 3500 لڑکی امیر سرمایہ دار لوکاں دی ٹھنڈے علاقے دے کالجاں وچ گردی سی پئی. میں کی آکھ بیٹھا او اچھا اچھا اچھا مڑ یار دیسی بندے ہیں مڑ لفظ نکل جاندا ہے. خیر او جناب جی اوتھے پوری ادھر ویکھ آیا ہے نا خدا دا عذاب تے عمل ہو رہا سی علم تے اندر اندر علم تے عمل ہو رہا سی اللہ دا نور سی نیرا شعور سی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. وہ بیچارے اوتھے علم فیض حاصل کردے سن پئے شعور پاندے سن پئے رب نو جو رحم آیا ہے نا تو انہیں زمین پاڑی ہے تھڈو یونیورسٹیاں لبیاں ہی کوئی نہیں بھی ایتھے ہے سن کے نہیں. سبحان اللہ ہویا علم کے نہیں وہ جڑا غرق کراوے علم تے ہویا. اچھا دوسرے نمبر تے کنڈا چکی چتھانیاں دا تیسرے نمبر تے فوج دا 70,000 فوج غرق ہوئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئی. تہانوں کنا دسی گئی میرے کول راول پنڈی دا بندہ آیا ہے تاریخ لین واسطے اس رمضان دی. اس میں دسیا ایک دن زلزلہ آیا دوسرے دن اسا امداد دین گئے ہیں. انہیں آخیا 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں مجاہد سن اللہ دی رحمت والے اللہ تعالی آخیا میں تہن ران نہیں دینا. ہاں جی میں تہن اتنے نہیں ران دینا تسی تھلے دے حقدار جی. ہاں جی تہن تھلے وار کے رحمت کرنی ہے تسی مسلمانوں دے بم مرا سو کافران نہ لگ کے وہ قرآن ٹٹی خانے سٹتے سن کافر تسان دے سو ساڈے بھرا نے امریکہ کے ہم اتحادی ہیں تسان قرآن دے مدرسے بند کرائے آو میرے مجاہدو آو تہاڈے تے رحمت پاواں. ایک ایک جہاز جو گیا ہے نا جہاز امداد دین واسطے کرنل صاحب نہیں لپا 5-7 کرنل وچ سن کوئی برنل وچ سن وہ برنلا کرنلا نو رب تن دتا جویں کلا گڈی دا نا انج گٹے کھڑے سن. اچھا چوتھے نمبر تے اللہ نو رحم آیا ہے ہسپتالاں تے کنے تے کیونکہ انہاں وچ بڑی مہربانی ہوندی ہے قوم تے کہ نہیں. ہاں ادھر کسی کا مریا ہوئے آدھے نے 10,000 رکھ تو چکے گا پنا مراد آ موہے نو تے ڈاکو بھی چھڈ دیندا ہے پر اے سب صدقے اس ترقی والے تو بڑا مہربان ہے قوم دے خدمت گزاراں دے رحم تو صدقے. ابا مریا پیا مسلمان مریا پیا عیسائی دے ہاتھ کٹاون گے عیسائی چھرے مارے گا سری پاڑے گا سینا پاڑے گا سیوے گا سیبے دے نال مونج دے نال. عیسائی چوڑا پیو نو پیسے دتی آنے چوڑے دے ہاتھ کٹائی بھی آنے یہ آدھے پوسٹ مارٹم کراندے ہو ہائے. اچھا تے اونج کسے دے پیو دے منہ دے اتنے کوئی تھپڑ چا مارے مرے دے وہ کی کرے گا. اچھا اپنا تھپڑ مارے تے گل پہ جاسی تے چوڑے دے ہتھوں کٹائی بھی آندا ہے پیسے بھی لائی آندا ہے صدقے صدقے ترقی بھیج لانت سکول تے جیڑا نہیں پاوے گا میری طرفوں دے تے لانت لانت پونے خدا دی چوڑے دے ہتھوں یہ ہے سکول. میرا نبی سرور فرمائے کسر و عظم المیت کا کسر ہی حیا فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں حرام ہے جویں زندہ دی توڑنا حرام ہے. سبحان اللہ نبی فرمایا مردے دا جنازہ چک کے ٹرو تے ہولی ہولی ونبھاو تے ہولی ہولی تکلیف نہ ہوئے توجہ نہیں ہو فرمائی تے ویچ کھڑیاں نے تیسرے نمبر تے نرساں کھلوتیاں اوتھے بھی کھلوتیاں یہ ہر پاس ہی کھلوتیاں نو ہاں جی او پھر بختاں والی ایتھے ڈولے لال بلیاں ایتھے جاتا نکلے ہوندا مریض نو آن کے دوائی دیندی ہے ایک بیماری مریض دی نکل جاندی ہے پر دل والی لگ جاندی ہے وہ میں اگلے دن لاہور دے ایک ہسپتال گیا لاہور دے ہسپتال وہ نوا کیڑا اتفاق ہسپتال جان دیو اتفاق ہسپتال وچ ایک مریض پیا سی میں پوچھن گیا ایمان نال مریض پئے تے ویکھی جان ابا لما پیا ہے پتر آنکھ ملاؤن دے قسمیہ میں قسم خدا دی کر کے آنا میرے سامنے قرآن پہ ہے وَنَا مُرَادِ جراثیم لانتی رب سونے نو کیوں غضب نہ آوے سجنا میرے نبی فرمایا جدی گل کدی ٹل سکدی نہیں پہاڑ اپنی تھاں تو ہٹ سکدا ہے پر مدینے والے دی گل نہیں پھر سکدی نبی سرور نے فرمایا انتظار کریا جے سرخ آندھی زلزلہ و خس فن زمین چ دھس جانا بیٹھے ہون گے موجاں لگیاں ہون گیاں بندے نہیں لبن گئی عمارت نہیں لبے گی کدھر گئی قسم خدا دی ساڈے کولے اوتھے لاہور ایک کوٹھی دے اوتے بندہ کام کردا ہے اون دے 400 رشتہ دار بالا کوٹ ختم ہوئے نے 400 انہیں آکھیا ایک تین منزلہ ساڈی عمارت سی مولوی صاحبہ حشرے ہویا ہی تین منزلہ عمارت سن زمین دا منہ کھلا ہے تین منزلہ عمارت وچ انج دبیے کہ صرف چھت تو دس رہی ہے دنیا ویکھ رہی ہو تین منزلہ عمارت تھلے خسفن زمین دھس جانا با مسخن شکلاں بگڑنا کوئی باندر دی شکل کوئی کسے شاید دی شکل اے عذاب پتہ نہیں کدو آنا ہے اللہ دی پناہ با قذفن اتو پتھر برسنے فرمایا تے عذاب مسلسل پھر لگے آنگے لگے آنگے اگو نبی دیتی ہے مثال فرمایا جیویں دور دے ویچ مڑ کے پروچے ہون تے او دور جاوے ٹوٹ تے مڑ کے وارو واری ڈگ دینے حضور نے فرمایا پھر اینج عذاب وکھرو وکھرے ون سوننے ایک دوئے دے پچھو لگے آنگے حالے تک زلزلہ لگا پھر جائے لگتا پھر جائے آج کالا پھر اخبار چاہیا سی کراچی بھی آیا ہے اون ایک کتی دے پتر پہ آن دینے آکھے جی تھلے زمین دے پلیٹا نے میں کیا ہو تواڈی اما حلوہ پوڑی پی کھاندی سی او پلیٹا تھلے وڑ گئی آنے تواڈی اما ویندی رہی ہے میرا حلوہ پوڑی کدھر گیا لاکھ دی لانا تیت وینا مراد کافر نہ وہ قسم خدا دی وینا سورا نو پچھو سورو ادھر یہ پلیٹا کڈی کھڑے دے یہ پلیٹا ہونی ہلنیاں سن یہ پاکستان نو اینے سال گزرے دے آج تا ہی پلیٹ نہیں ہلنی یہ ہون تھلیو پلیٹ تیرے پیو ہلائی ہے اے کافر نے ہاں اے کیوں انج دی بکواس کر دینے بھئی تاکہ میاں آنکھو اے انج ایک حادثہ ہے خدائی عذاب نہیں تاکہ خدا دا عذاب جو نہیں سمجھنگے تے اے پھر یہودیاں دے طریقے نو چھڑنگے نہیں توبہ نہیں کرنگے ہاں ایمان نال تا کر کے یہودی چاہتا ہے مرن ہوں امداد دین آئے کھڑے نہیں برطانیہ امریکہ امداد دے رہے ہیں بولو اچھا میں تیرے تو سوال کرنا یہ سکولی لانتیاں دے پہن آخے جی ویکھو مولوی نالوں تے چنگے نے مولوی کنے ٹرک گھل دیتے ہیں ویکھو دے سے جہازاں دے جہاز گھل لی آؤندے نے میں پھر سوال کیتا لاہور اتھے کر دینا کوئی مائی دلال ہے تو جواب دے چھڑے زبان کٹا دے سا میں پوچھنا اینا زلزلے آلیاں دی جڑی امداد ہو رہی ہے اے مسلمان سمجھ کے انہاں دی امداد پہ کر دے نے یا انسان سمجھ کے کر رہے ہیں کافر پھر میری گل تے تلے کافر جڑے دے رہے ہیں امداد وہ انہاں نو مسلمان سمجھ کے دیندے نے پے یا انسان سمجھ کے دے رہے ہیں انسان سمجھ کے نا کیونکہ کافر تے مسلمان دا دشمن ہے نا ایویں نا مسلمان سمجھ کے تے کبھی امداد نہیں دے گا انہیں تے دینی ہے انسان سمجھ کے ایویں نا ہاں ہوں میرا سوال یہ کہ جے انسان سمجھ کے انہاں نو امداد دیندے نے پے خدا دے ماریاں نو تے عراق تے افغانستان دے قبائل علاقے جنہاں وچ ایک ایک بم نال اوہی کافر 30 لاکھ مسلمان ماری آؤندے نے او کتے بلے نے نہ اس قوم دا ضمیر رہا نہ عقل رہی نہ شعور رہا قسم خدا دی سکولی کھوتے تو بھڑا ہے ہاں وہ تے آندے نا یہ جڑا دوسرا طبقہ انہاں نوں آندے نے جانور میں آنا وہ ڈنگر نے اور میں سکولی پتہ کینوں آنا جڑا سکول دے نظام نوں جائز سمجھے سکول نوں جائز سمجھے بھاویں چٹا ان پڑھ ہوے تے جڑا سکول نہیں نہ پڑھیا سکول پڑھیا ہے بھاویں 10 ڈگری علامہ اقبال انگو کیتیاں ہیں لیکن پڑھ کے تے آندا ہے میں پچھتایا توبہ کیتی اللہ نہ تے نہیں اور سکول ہی نہیں مومن ہے سبحان اللہ وہ مومن ہے ایمان نہ دی اکل ماری میں پوچھنا وہ لانتی ہتھا نال تیری فوج تیرا ساری گورنمنٹ یہود و نصارہ تے امریکہ تے برطانیہ سارے رل کے 30 لاکھ مسلمان مسیتاں وچ قرآن وچ بال وچ جانور وچ ہر شے تھلے ساڑی آؤندے نے وہ کتے بلے نے وہ انسان نہیں اچھا جنہاں نو رب مارے انہاں تے ترس آوے تے اپنے مار دیاں ہلاک کر دیاں اوتھے کوئی رحم نہ آوے وہ لانتی امداد نہیں کر رہا سن وہ کیوں پیا دیندا ہے بھئی انہاں دی ایک فصل تے میں کٹا چھڈی ہے میری تہذیب طریقہ تعلیم انہاں اپنایا ہے غرق ہوئے نے انہاں دے نبی دس گیا سارا کچھ کہ انج عذاب آون گے جدو آ کام کرن گے تے جڑے نبی دسے نے ایمان نال دسے تھلے پورے ہوئے کہ ہے نہیں کہ نہیں آ جڑیاں گلاں پہلو سنائیاں نے ہیں پوریاں نے تے او تے جان دے سن پوریاں ہو گئیاں عذاب آونے ہی آونے نے پہلو ادھروں ہی ہاتھ کافراں تو ہی رب سونے پایا امریکہ دا 2 کروڑ بندہ مر گیا تے ہن نواں طوفان پھر اٹھیا آیا 70,000 پھسیا پیا میں کہ 70,000 اخبار دسیا 70,000 دا ہونا 70 لاکھ کیوں اے انہاں دی گل اس واسطے نہیں دستے کہ اے نے او نے انہاں دے پیکے تے اساں واں سورے تے رن ہمیشہ پیکیاں دی گل تا کر کے مولی دی گل ہوے نا نہ بھی ہوے تا بھی اخبار تے آوندی اے انہاں دی ہوے بھی صحیح نانے مامے نے ایویں بےزتی چنگی نہیں ہوتی ستر لاکھ پھر پھسیا پیا 70 فٹ اچے طوفان سمندر دا چڑھیا 2 کروڑ پہلو بندہ مر گیا 2 کروڑ تو کی سمجھنا ہے ظلم دی سزا نہیں لبدی یہ باطل ایویں کددا پھردا ہے ایویں نچدا پھرے گا اینو کسے نہیں پوچھنا جلے ایک ذات ہے اندے وعدے پکے جدو ساڈے دین اسلام نو حقیر سمجھ کے چھڈن گے اسا نہ پلا گے اسا مختلف فضا بند فضا دیاں گے تو اونا ایک فصل ساڈی کٹا چھڈی ہے اونا سوچیا مت پچھلیاں نو کوئی توبہ دی توفیق ہوندی ہوے تے بچدے ہون ہن امداد گھلو مڑ ساڈے نال لگن گے اگلی فصل مڑ تیار چکر آئیے ہن سمجھ لگی ہے پر نہ ہوندا کی لگے کتے دا سور کدی انساناں دے ترس کھاوڑ کھاندے نے ہیں نانا یہ دس بھی سور جیڑا سور او چاہندا ہے بھی کماد لوکاں دا میں محفوظ رکھاں سچی بولی ہیں نانا جے رکھدا ہے تے کرسی دے کے نا سور نو تے رکھ ابا دے کماد دا تاکہ بچے رویں ٹانڈے ایویں نا گدڑ نا گدڑ چاہندا بھی خربوزے محفوظ رہن اچھا تے ساڈی بھولی قوم امداد پہ دیندی ائی امداد کنن دے رہے سن او میں گسرا کیا میں کہ مرو کنن نو دیندے جے پے گورنمنٹ نو دیندے نے تے تسی پہنچاؤ میں کہے دسو سپ دے منہ وچ ڈڈی آوے تے اگلے نو مہمانی دے گا کتے دے منہ وچ ہڈی آوے تے اونے اگلے نو آکھنا تو کھا لے میری خیر ہے مول اگلے دن اخبار وچ میرے کول دوپہر اخبار پیا اوتھے ایڈی موٹی سرخی لگی سی لاہور دے اخبار وچ راول پنڈی کے اعلی افسر امداد کے خیمے بیچ کر کھا گئے میں کہ اپنی پی جی وہ اوترے دیندے کنہاں نو پے جے دوسری گل اے وے اوتھے بندے تھوڑے رہ گئے نے چوکھے ٹر گئے نے دکاناں سودا ہر شے پیچھے پئی اے پیچھے پٹن گے تے ہر شے پئی اوتھے تے کھاون والا کوئی نہیں تے کینو امداد گھلی آوندے جے توجہ نہیں ہوگی تھی سبحان اللہ جلی دنیا امدادہ پہ دن دی او تا کر کے اونا بچارے ہیں اونا جڑ رہ گا نا مگر اونا بیان آئے دن بیان بھی دن دے کہ فلانے سات دن ہو گئے نا بھوکے پہنے میں کہ نا مرادے درک ہزارہ ٹرک پہنچ گئے نا اینا پیسہ پہنچ آیا ہے کہ نوے سروں شہر بن سکتے نا بان صاحب ایمان نال دا پتہ نہیں خرباں دے حساب تے کوئی آیا ہے ایویں نا تے انہاں دے بیان ہوندے نے اسا سات دن بھکھے ہاں آئی ہے کوئی نہیں اے دا مطلب ہے وے ایڈے مہربان تو سڑک تو لنگدا ہوویں تے لنگدے نے لوٹ لے اچھا وزیر دے ڈیرے دے ڈاکو ڈی ایس پی دے ڈیرے دے ڈاکو ایم پی اے دے ایم این اے دے ناظماں دے یہ میرا مطلب ہے ساری برادری انہاں دی اپنی ہوندی ہے نا اوے او بندے ٹپا کے ساڈے گھراں وچ تے دا دا بندے مارا مرا کے تے سارا مال لٹا لیندے نے اچھا اے ساڈے تے لٹا لیندے انہاں نوں انہاں دے تے ترد کھاون گے انہاں تے مہربانی کرن گے سجنا رب وحدہ لا شریک مولا دے قانون بڑے سخت نے بڑے سخت اس واسطے اپنے آپ نو فوری طور تے میرے شیخ مکرم فرماندے سن ایتھے بھی فرما گئے سن تقریر وچ کہ جڑے پڑھ رہے جے سکول وچ لگ نہیں سکدے آپ فرماندے سن لگ نہیں نہ لگ سکے انہاں دے ہائے بڑیاں منگا سن انج کران گے ڈی ایس پی لگے گا ایس بھی لگے گا چوچا لبا ہی نہیں لبنی لگنا کڑے پاسے وے وہ میرے شیخ فرمایا قرآن حدیث وچ بھی آیا اے لگ نہیں ہو سکدے انہاں دے ویزے اگاں لگ گئے نہیں قسم خدا دی کر کے انہاں نو بچا لے جویں مجگاں گھر وچ رکھ لینے ہن دھی پتر بھی گھر چ رکھ لے اللہ دے عذاب تو اس ماحول تو بچا کے تے بچ جا اولاد بھی بچا لے کفر تو ٹٹ جا نبی دے دین نال لگ جا قسم خدا دی عذاب جے آ جاوے گا جڑا یہود دے سکول ٹی وی ووٹ دے خلاف ہوئے گا رب انہوں بچا لوے گا باقیاں نوں غرق کر چھوڑے گا میرے سے ہاں ٹی وی پر جیو فلم دیکھی گئی اس میں انہوں نے بہت کفر بولا ہے ایک دی میسج فلم سنیا ہے ٹی وی دے اتے آئیے جنا جنا ویکھیے انہاں او رنا دے نکاح دوبارہ کرنا پڑ او چلاون والے تے وکھاون والے تے ہے کافر نے لانتی جنا ویکھیا اون دے وچ کفر نبی دی توہین صحابہ دی بے عزتی چوڑے چوڑے حضور دے صحابہ بنے نے حضرت بلال نو وکھایا گیا ہے اور تنبیہ اس طرح پھڑ کے تے کان تے ہاتھ رکھ کے نعوذ باللہ بانگ پہ پڑدا چوڑا بلال بنیا کھڑا ہے وہ لعنت پونے رب دی بھیج لعنت وے نہ لعنتیاں سورا وے لعنتی سانو قسم خدا دی پتہ نہیں کیڑے کیڑے عذاب وچ سانو مراونا چاہندے نے وے کتے فرعون دی قوم ابو جہل دی اے پتہ نہیں کیڑے کیڑے عذاب وچ کتے سانو مراونا چاہندے نے وہ چوڑا نبی دا بلال بنے زمانے دیا گشتیاں کافرا ہوتا وہ نبی دیا گھر والیاں بنے قسم خدا دی کر کے آنا دنیا تیز سزا بنو رو رہی ہے میں آنا جیڑے کام اسا دھرتی دے کیتی کھڑے آنا اللہ دے نال او دے نبی دے نال او دے قرآن دے نال او دے دین دے نال جو ظلم زیادتیاں ایسا کیتیاں ہویاں نے رب سو سو وارا دھرتی نو چک چک کے مارے نا بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا آج ترس پہ کھان دیا فلانا مر گیا میں نو قسم اور ذات دی جے دے قبضے میری جانے منصوبہ بندی آڑا آیا پھر دائی میرے کلک میں کہو لانتی ہو منصوبہ بندی آڑے ہو شکر پڑو آکھے کیوں میں کہ ہکو وارا منصوبہ بندی ہو گئی ہے تُسی آندے تھو نا بچے دو ہی اچھے بال تھوڑے ہو من کیوں آکھے تھوڑی عبادی ہوئے گی تے سکھے رمن گے ایویں نا تو میں کہو ان پچھے تھوڑے رہ گئے نے انہوں نے پوچھو سوکے جے بھیج لعنت قسم خدا دی کر کے آنا اینا تے جنہ لعنت بھیجے گا نا اینا کفر دوستان تے لعنت بھیجے گا یہودی دوستان تے لعنت بھیجے گا تو ایویں سمجھ اللہ سونے دے آسمان وال تو اپنی فریاد پہ پچانا ہے کہ اسانو عذاب نہ دیں گی اسان تیرے دشمنہ تو دور ہیں لعنت پانے ہیں مولا اس نظام دو توجہ نہیں ہو فرمائی سبحان اللہ اس واسطے قسم میں اس واسطے پہ پوانا ورنہ میں نو کیڑا ضرور آوندا ہی میں اس واسطے پہ پوانا ساڈے بچن دا راہ ہی ہوے سر تنو اے گلا مولیاں نہیں دسنیاں انہاں نو تھیندا ٹکر لگا کڑے او آندا سر میری بنگلہ کوٹھی ہوے پھر جدو آوندا اے عذاب تے پھر نس دینے بال چک چک کے باہر آئے ہن ساڈے لاہور چ اسلام آباد تے سوندے نہیں کوٹھیاں دے وچوں نکل کے نا جڑے آندے سن ہمیں تو اے سی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی میں کیا کروں ڈیڈی او رات سڑکاں دے اوتے گشت کر رہے ہوندے نے میں کیا میں آئی جان شکنجے اندر او جیو میں لنے ویچ گنا آئے چشتی آنکھیں ہون رو سکولی ہون رویں تا منا آئے ہون رو مردہ کی دے میں ساڑھے لہورے چلان ہویا ہے گورنمنٹ دی طرف ہو آنکھیں بلند عمارتہ بنانا قانونی جرم ہے آخیا کیوں پترو پہلے آدھے سو ترقی تے جدو ڈگی ہے اور چھوٹا مکان جو ڈگے پہلے ہوتے سر چھپر ہوں چھپر کی چھت جو ڈگ پوے وہ تو بندہ کلا ہی پھر بج کے لے جائے گا ایویں نہیں یہ لانتی سمجھا نبی پاک کول طریقہ نہیں سی اندر کول طاقت نہیں سی مکان بناون دی بس سورا نبی ارادہ کرے تے زمین تو لے کے اسمان تک محل تیار کر چھوڑے نبی نہیں انہاں چیزاں دے نیڑے گئے جان دے سڑے نرا عذاب ہے نرا قہر خدا ہے اوقات چنگے بابا سلیمان صاحب بڑا سیاڑا بندہ آؤ وہ سیاڑے نہیں بولیا واٹر پہ آدھے نا زلزلہ پروف عمارت زلزلہ پروف ہوں آدھے پہ نا کہ ایسی عمارتیں بناؤ وہ امریکہ پھر انہوں نے چاہیے آؤں دتی آؤں تھلے شاباش شاباش شاباش ہوں کی زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں گے میں گوہ لانتی ہو میں تمہیں دسا زلزلہ پروف کی ہوندے نہیں عمارت میں دسنا جاؤ جنہ مرضی تسا مضبوط بناؤ کدی نہیں بچو گے ہور مرو گے رب آکھے گا تسا میرے نال مقابلہ کر دیو آؤ پھر ہوں ہور کدا پاؤنا میں کہ زلزلہ پروف عمارتیں چاہیے نہیں تو نبی پاک دی تہذیب زندہ کر حضور پاک والے مکان طریقے اوہی سادے پھر اپنا جے زلزلہ وی تے موڑا کی سبحان اللہ چلیا جے تو رب نو غضب وچ لےونا ہے تے موڑا آپے عذاب ہونا ہے زلزلے تو بچن دی کوئی راہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ سونا فرما دے اللہ انہاں دے اُتے کدی عذاب نہیں دے وے گا جنا چیر اے اپنے رب دے کول بخشش منگ دے رہن گے کی مطلب گناہاں دا اقرار کر اساں اپنی بربادی کیتی کھڑے مولا سانو معاف کر دے جب اقرار کر کے معافیا منگ گے کبھی زلزلہ بھی نہیں آئے گا کوئی عذاب نہیں آئے گا پر سجنا اتنا سخت عذاب ویکھ کے اسا ٹس تو مس نہیں ہوئے ہویا آ جڑیاں چیزاں نبی دسیاں کچھ چھڈیاں اوویں گشتیاں گانے گا رہی اوویں تھان تھان دے ساتھ کھڑک رہے پہلا بزرگ لوگ فرما سن گھر گھر کنجر نچن گے اوے نچتے پے اوے یہودی تعلیم آئی کھڑیے اوے مدرسے قرآن حقیر سمجھی کھڑیا کوئی کام اصا چھڈیا نہیں دس تو مس نہیں ہوئے تو جی آپا نہیں نہ بدلے تو پچھوں بھی دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار اچھا جی کیا امام مسجد مردوں کو نہلا سکتا ہے امام مسجد مردیاں نو نہلا سکدا ہے اللہ معافی تے دے سہی اے تو نہلان دی گل کرنا ہے سزا انج ہوندی پئی ہے جو تھڈو دفنان دا موقع نہیں لبدا تو نہلان دی گل کرنا ہے ٹی وی پر جیو فلم عذاب الہی کا بیان تے میرے ہور موضوع نویں ہوئے پئے نے فرقہ واریت وغیرہ اس طرح دے موضوع نویں ہوئے نے وہ سارے حاصل کرو بچی کو پردہ کب دینا چاہیے کتنی عمر میں بس اتنا سمجھ لے کہ بچی اے جڑا ماحول بنیا کھڑا ہے نا اندے وچ تے 4 سالاں نے بالاں نو بدکاری دا پتہ ہے پہلے 20 سال دے جواناں نو خبر نہیں سی ہوندی بدکاری کی شے اینی نا مراد تے مطلب اے عام ہو گئی ہے برائی دی اشاعت اتنی عام ہو گئی ہے ٹی وی سکول نال ہن تے سجنا بال ایویں ٹرتے ایویں رڑن لگے نا بچی ٹرن لگے لکا لے ہاں ساڈے علاقے دا ایک چور سی چور میں تینوں دی گل سناواں ساڈے علاقے ضلع مظفرگڑھ دا چور سی، بڑی پرانی گل ہے، اوندا بھرا اوندی دھی نو لے کے نا چھوٹی جی نے تو باہر آیا تے چور منہ دے اوتے اوندے بجا ماریا رکھ کے منہ دے تو تھپڑ، کہندا بے غیرتا تینوں شرم نہیں آندی، عزت ہی لوکاں نوں وکھائی دی، اے تے پرانے زمانے دے چور سن، پتہ نہیں اس ویلے دے ولی تے عالم سال دے جواناں نوں خبر نہیں سی ہوندی بدکاری کی شکل، اینی نا مراد اے مطلب عام ہو گئی ہے، برائی دی اشاعت اینی عام ہو گئی ہے ٹی وی سکول نال، ہن تے سجنا بال ایویں ٹرتے ایویں رڑن لگے نا، بچی ٹرن لگے لکا لے، ساڈے علاقے دا ایک چور سی، چور میں تینوں اوندی گل سناواں، ساڈے علاقے ضلع مظفرگڑھ دا ایک چور سی، بڑی پرانی گل ہے، اوندا بھرا اوندی دھی نوں لے کے نا چھوٹی جی نے تو باہر آیا تے چور منہ دے اوتے اوندے بجا ماریا رکھ کے منہ دے تو تھپڑ، کہندا بے غیرتا تینوں شرم نہیں آندی، عزت ہی لوکاں نوں وکھائی دی، اے تے پرانے زمانے دے چور سن، پتہ نہیں اس ویلے دے ولی تے عالم کی ہو سن، سبحان اللہ، ہاں جی، کیا عورتیں بن سور کر کسی مولوی کے گھر جا کر عید نماز یا تسبیح نماز پڑھ سکتی ہیں؟ حرام ہے، ہاں عورت واسطے حکم ہے گھر بیٹھے، اور حرام اس واسطے سن، عورت دے اوتے تسبیح دی نماز فرض ہی کوئی نہیں، تسبیح دی نماز ویسے ہی فرض کوئی نہیں، تے جڑی پانچ وقتی فرض نماز ہے اوندے تے نیڑے نہیں جاندی، اینو تسبیح دے بڑے چاہ چڑے کھڑے، جوند کی جان او یارا سا